adatot, vagy mi néztünk el valamit, nem semmi baj, azonnal be a egy taxiba. Sebestény volt a táblán. Igen, Sebestény, mondom, ez nem én vagyok. És azonnal, amit a 30 euróért bevisznek Belegbe, mert ott voltunk, az egy 30 km Antáliától. A szálloda már tök biztonságos, meg figyelnek, meg ellenőrzik, de a reptér nem megnyugtató, főleg az isztambuli történtek után. Szóval ott azért így zapszem se fér a fenekedbe, gyorsan fogod a csomagot be a reptér, kocsi, és ott akarod hagyni az egészet. Na most ezek a szerencsétlenek, ezek a szegények ugye vártak ott 3-4-5 órát a reptéren. Hát, hogy nem tudsz hova menni. És azért hát, nem tudhatod, hogy ott kinek mi jut eszébe, már őrzik az antáliai repteret, tehát ott az nem olyan, mint az isztambuli reptér, nem tudsz csak úgy bemenni kívülről, vagy mint Ferihegy, hanem már ellenőrzésen kell átmened, mert megállítják a kocsikat. Na, de nem üldögélnék ott 3-4 órát szívesen. És ők ott vártak a placon, ugye? Tudod, nem jött eléjük senki. Meg kifizetsz egy valak pénzt, azért, hogy neked átolzéig tökéletes legyen. Persze. Tehát, hogy fölraknak a repülőre, levesznek, transfer, szálloda, kaja, mindenet. Semmit nekem sem. Nem indulsz el. Nem indulsz el, nem beszélsz angolul, nem tudod hova visz a taxis, nem voltál még Törökországban, pedig egyébként bemondod, oda visz, fix áras, nem húz le. Tehát ebből szabadon normálisak a törökök tényleg. Igazából két dologban, hogy csinálnak el a pihenésből és a jó érzésből, abból nem sok maradt. És akkor mi van, azt mondják, hogy oké, 500 000 forint, hogy te befizettél, abból mondjuk 150 000-200 000 volt a repjegy. Fizessél be most itt 300 000 forintot, ha abban a szállodában van szabad hely, mert ugye sem biztos, hát lehet, bár van szabad hely, mert hiszen te lefoglaltad magadnak. Nem foglaltad nem, le, hát nem fizettél ki. Ja, hogy nem fizettél ki. Ha persze, ők nem utalták át, tehát nincs persze. Szabad hely. Azt mondja, hogy fully book, nem tudnak elhelyezni. És akkor egy két évesen, meg egy négy évesen szakkörözöl a 40 fokban. Van messze egy kisváros, ahol tudunk esetleg. Nem négy csillagos, csak három csillagos, meg nem tengerparti valószínűleg. Meg nem tengerparti, hanem... Tehát bent Antália központjában nem akarsz lakni azért egy ilyen két csillagos part. Egy feldolgozóra néz. Atya úristen, ez nagyon kemény. Ez nagyon és kemény. Még vissza se tudsz jönni, mert azt mondanád, hogy oké, elszúródott a nyaralás, majd visszapereljük a pénzt, és nincs repülőjegyes. Nincs, igen. Már ilyenkor a többi biztosító, ugye, mint egy háló úgy működik, tehát egy iroda bedől, akkor a többi iroda és a többi biztosító az így hálóként azonnal. Együtt ölbe vele, tehát nem tudnak már. Tehát ilyenkor állja azért az utazási iroda kárát a biztosító, meg a többi biztosító. Hát igen, csak oda be kell jelenteni a kárigényedet, annak nyilván van egy átfutási ideje. De hát most már azt olvasom, hogy a külképviseletnél ott vannak. Tehát mentek konzulok, nem tudom, magyar-török konzul, Szijjártó Péter magángéppel kirepült, és beszédet mondott a reptéren, hogy erről is Soros György lett biztos. Ezért is meg amúgy is. Igen, majd felszállt a magángéppel, intett, szevasztok! Ugye nem akarják a Soros nevesen a végén, nem. Akkor fogadják el az ajánlatot, és menjenek két csillagos. Na, viszontlátás. Soros Traveller. Igen. Green Traveller, Soros Traveller, hát majdnem ugyanaz. Hát meg Green, Soros, hát nézd meg. Biztos, hogy a Soros a váltére. Szóval kemény a történet, igen. Hívunk majd valakit, vagy hát legalábbis kísérletet teszünk, mert vannak hallgatóink, akik bejelentkeztek, hogy szívesen elmondják a tortúrát. Úgyhogy lehet, hogy sikerül élő kapcsolatot létesíteni Antáliával. De az utazási iroda... Úgyhogy nagyon durva telefonszámon keresztül. De az utazási iroda a honlapjára feltett közlemény alapján köszöni a megértést. Azt írják, a társaság kéri megértés. Az utasok elnézését és megértését, ez van. A társaság kéri igényeiket a biztosítónál jelentséget. Tehát te is szaklassák. Hagyjatok már még ezzel. Az alábbi elérhetőségen a biztosítóval szemben érvényesíthetik az utasok a társaság kötelezettségének elmulasztásából eredő igényeket. Tehát már azt mondom, hogy nyilván nem fogja fölvenni neked ott a tulajatelefont, mert valahol ő már nagyon messze van. És még ha vissza is fizetik egyébként a 100%-át a pénzednek, egyébként nem fogják, tehát a biztosító ilyenkor nem fizet szerintem 100%-ot, akkor is egy tönkretett két heted van. Pontos, vagy egy hetet, ráadásul sokat gyűjtött. Mert miért nem viszik el bilincsben tényleg? Tehát miért van az? Sikasztasz, lopsz, nem fizeted be? Hát ez teljesen egyértelmű. Tehát itt nem arról van szó. Hát itt, én már tavaly, idén akartam a Green Travel utazni, és akkor mondta az ember, hogy ne nagyon, mert likviditási problémák vannak, ő nem ajánlja. Na, most küldetek egy ilyen hideg üvegpecsgőt, hogy ezt nekem jelezted előre, mert én tavaly velük mentem. Akkor még Green Travel voltak, és mondta, hogy idén felejtsem el. Tehát már a szakma tudta, hogy baj van. De akkor ilyenkor miért nem szólnak valakinek? Nem tudom, kinek kell szólni, csak van egy illetékes hatóság, aki ránéz, nem az utazási irodák. Na ezt nem értem én sem, hogyha látják, hogy meg ha te nem fizetsz be egy bizonyos összeget, ugye neked kell, hogy legyen egy ilyen káralapod, valami igen. Bent, mint tőke, amiből te azért tudsz fizetni. Hát itt látják, egy milliárdos nagyságrendű összegről beszélnek amúgy. Borzasztó. Régen volt a görög utazási irodák, arra emlékeztek, egy Jorgos Travel, meg sorba dőltek be, és akkor kimaradt magyarok Korfun, Zakintoszon, szegények álltak, mi is egyébként, mi is kimaradtunk egyszer, még busszal mentünk Korfura. És ugye úgy néz ki, hogy kiraknak az apartmanból. Tehát néni mondja, hogy takarodás van, mert lejárt az időt, neki jön a következő angol csoport, stb. Különben szól az egyik eunuchnak. Állsz a kis batyuddal, mi álltunk, Jorgos Travelle mentünk, állsz a batyuddal Korfun, kiraknak a betonra, tehát az útra. És nézed, hogy az az emeletes busz már biztos a tiéd. Közeledik rá, és ez nem emeletes busz, nem a tiéd, nem, nincs rajta Jorgos fejre. És két óra után elkezdesz gyanakodni, hogy valami nem stimmel. És akkor ott vársz, ott jöjjön. Még sem mobiltelefon, semmi, nem volt semmi, hogy telefonálsz haza kinek. És semmi. A hely, ami addig a paradicsomnak tűnt, és nagyon jól érezted magad, és jaj, de jó volt, és ott a bolt, és emlékszel, és ott a laguna, és ott azért, az a pokollá válik. Hirtelen pokol lesz. Gyűlölni fogod a kalandvágyó vagy, akkor egy két napig még jó. Igen, jó. Mert egy kicsit meghosszítottak. Csak nem mindenki, ezért 10 éves, nem mindenki hippi, hanem valaki egy éven keresztül gyűjtöket arra, hogy elmesen aztán a ebbe ez a kemény, igen, hogy ugye sokaknak azért ez nem egy alaptörténet. Nem lesz rá pénzed többet, nem adják ki a szabadságot még egyszer, stb. Tehát, hogy nem, hát valahogy hazaszenveded most magad, és akkor itthon egy ilyen 5 napot még így úgy nagyjából eltöltesz. Regenerálódni. Na, jó van, egy kicsit vidámabb dologgal. Nektek jó volt minden, Szabi, pihenés? Belekóstoltam abba az életbe, amit Horvátország voltatok, ugye? Még mindig Horvátországban megyünk. Ők hetet, is milyen jó fejek. Majd arra is azért mondjuk már egy-két szót. Lehet nyugodtan. Nem tudom, mi ez a sztori. Autópálya. Ja, hogy emeltek egy igen, kicsit. Egy picit, hiszen most sokkal többen mennek hozzájuk, mert kevesebben mennek Törökországba. Tehát nem az volt, hogy a nagyszámok törvény alapján így is többet fogok keresni. Még egy kicsit emeljünk hát ez mindig így van, tudod. Jó, ha kevesebben mennek Törökországba, tavaly ott levitték az árat, mert az oroszok 80%-a eltűnt. Igen. A horvátok rájöttek, hogy sokan mennek, kicsit emeljünk. Hát azért ezt a Balatonon is meg mindenhol csinálják, ahol hirtelen szezon lesz, meg amit ellepnek az emberek, ott fölnyomják az árakat. Hát azért ezt a magyar is csinálja. Tehát ez nem egy horvát sajátosság. Frekventáltak lettünk, fölkerültünk a térképre, kicsit dobjunk az áron valamiért. Szóval ez... Nem csak azt emeltek egyébként, hanem mindent emeltek. Drágák egy ilyen óvatosat, azért léptek a srácok. Eddig is rohadt sokat kerestek, most még többet. Most nagyon volt olcsó pedig Horvátország. Nem volt olcsó, mondjuk a környező régióhoz képest olcsóbb volt, de nem volt olcsó soha. Tehát a Balatont szerintem még mindig olcsóban meg lehet úszni, meg ugye mások a dolgok. Nem úgy mész el a boltba, tehát de ha bevásárolni kell, azért kenyeret ott is kell venni, minden drágább lett. Egyébként és a szezonra szerintem még föl fogják emelni. Tehát a lényeg, hogy amit ez a drága Balázs mindig meglebegtetett nekünk, azt az életet, amit mi csak messziről ugatjuk, érted, Jani, csak szagolgatjuk. Ördög szekeresztél? Vagy mire akarsz? Majdnem azt, mesztelenül. Hát kérlek szépen, elkövettem életem legnagyobb lépését. A világ leghülyébb csávója vagyok. Mit hogy kipróbáltam. Vizet itt? Nem, azért én nem vagyok bátor. Lecsúszott egy pár szóda? Hát felültem. Az lehet, csak Boris volt. Ja. Felültem erre a tubingra. Fánk. Tubingra, te hülye, a tube az nem tubing. Én mondtam, hogy adja egy ilyen tubing. De figyelj, egy ilyen tubingra. Mondom, itt az idő, befizetek, gyerekek, menjünk, szórakozzunk. Figyelj, te ültél már ilyenek? Nem, soha. Amikor mondjátok. Nem, soha. Igen, tubing? Van nekem. Ne akar tubingot. Van tubingot. Kimenjünk a Dunára, este keltek. Nagyon szorakoztatok. Az életedben ne akar fölülni. Odaállsz egy ilyen hajó szélére, így seggel lefelé próbálsz belehuppanni egy gumikarikába, egy zil belső, aminek van egy ilyen alja. Igen, egy ilyen felfújt alja. Nagy gumikarika. Csávó emberet tart valami kötélen, akkor így megpróbálod belülni a fenekedet, hogy az valahogy belehuppansz ebbe a szarba. Egy személyes, két személyes, milyen volt? Két személyes. Az már ilyen fotelszerű, kicsit ilyen fotelszerű. Mondtam Somának, gyere apával, érted, megyünk egy nagy kör. Soma mondta, hogy majd a következő. Igen, össze nézzük meg. Megnézem az a gyerek már most okosabb. De gyerek jó alibi, mert a gyereknél lehet mondani a motorcsónak vezetőnek, hogy óvatosan, hogy itt a gyerek. Te vagy beszarva, de a gyerekre rákened. Apa, én azt mondtam, fulgázzal menjünk. Ne, itt a gyerek, menjünk óvatosan. Ekkor, miután te elhelyezkedsz benne, ki a motorcsónak elindul, kérdezik, hogy minden oké, kapaszkodsz kis fülekbe, és elindul a motorcsónak, aminek az a következménye, hogy én az első 4 kört, azt mindegy 5 másodpercig bírtam abszolválni, mert először hátra dőlsz, hogy ugye a súlypont meglegyen, ekkor ránt egyet a csávó, tehát fejjel lefelé esel bele a vízbe. A másodiknál már okos, hogy nem akarsz ilyet csinálni, akkor előre tartod magad. Igen. Ilyenkor az történik, hogy a pereme a guminak besüllyed, ahogy a motorcsónak meghúzza, ott azonnal bejön a víz. Tehát igen, meg kell, hogy amíg nem siklik meg, addig kicsit bejön a víz, aztán fölül, és akkor már nem szépen föláll. De hazudjál azoknak, akik nem tubingoltak, mert a gigádig jön fel alulról a víz. Tehát olyan segít. Hát van egy ilyen kis alvázmosás, igen. Beöntés. És kiestél belőle utána, hogy forgolódott balra-jobbra? Várjál, elindultunk, végre éreztem, hogy megmutattam a csávónak, nagyon jó, mehetünk tovább, megy, húzza, és akkor jön a kanyar. Jön a kanyar, amikor te a saját motorcsónakot hullámára így kimész, és ott az csávó ránt egyet, és az azt csinálja, hogy a hullámon átdobva repülsz a levegőbe. De az én testem az nem azért van, érted? Az nem repülőgép, hogy repüljön. Mi ezt úgy szoktuk a Dunán megspékelni, hogy közben jön az uszály. Amit nem veszünk észre általában. És akkor így beejtjük egymást az uszály elé. És akkor integetünk, hogy uszály hülye, nem látod? Tehát, hogy mi, ja, még ezért ezzel csavarunk egyet. Igen, nem láttam. Akkor az uszály. Jó, nem láttam, hogy jön. Hát, a tengeremből szempontból szerencsésen, mert ott nincs ilyen. Ott nincs. Ennyire, ott megint kiesel, megint visszajönnek, tehát fölszednek, és ezután próbáld mondani a gyerekednek, hogy ez nagyon jó, gyere, menjünk együtt. És ott áll a gyerek, és azt mondja, hülye vagy a nagyot hat. Lehet vele borulni. Tehát, hogy nagyot tudsz vele. Nagyot tudsz vele borulni. Hát sikítasz egyébként, tehát vicces a dolog. És akkor Soma mondta a végén, hogy akkor inkább ugrálóvá. Igen, hogy ez sokkal jobb lenne, nem eljött velem a gyerek is. Az elsőt azt sikerrel megugrottuk, a másodiknál borultunk, és akkor ott mondta, hogy köszönöm szépen, ő megvan, viszont a csajok, mert vittünk természetesen nekünk sose elég két gyerek, tehát hattal mentünk, viszont a csajok azok nagyon élvezték, és valószínűleg az van, amit te bottasz. Ismerős volt, vagy azt is horror áron? Mert ezek ilyen... Nem tudom, ezek a vízisportok is horrorok Horvátországban, a törökben is egyébként, tehát elmész egy, nem tudom, bármire egy 100 euró 10 perc. Igen. Kérj már 30 forintot, azért már most 10 percig ott rángattál a vízen, és estem kettőt, tehát azért ez ne legyen már 100 euró. Hát a 10, tehát egy ilyen írdatlan árad. 10 perc jet ski, az 2000 kuna, az azt jelenti, hogy várjál csak, mennyi? 8-9 a kuna, 10, nem tudom, mennyi a kuna. A francokat 40, 200 ja. kuna, 200 kuna, hát az 9000 forint. Ó, 10 perc. Az baráti. Látszik, mikor voltam utoljára Horvátországban, mennyi a kuna? 8-9 forint. 40. Volt ilyen. Én nem akkor voltam utoljára Horvátországban. És már Kelet-Németországban is vége képzel. Nekem ott ért véget a horvát karrierem, amikor utaztam 600 kilométert, rohadtul untam, lementem a partra, sziklásot, beléptem egy sümbe, és mondtam, nagyon mindenkinek a jó édesanyját. Itt homok nincs, sziklás a part, sünök vannak, hideg a víz. Na, nem, te tényleg nem. Ezért nem volt hideg, de sűn az van. 800 kilométert, hogy a tornacipőbe fürödjek, és akkor mondtam, hogy ez nem. De gyönyörű egyébként, az a dalmáciai rész, meg az egész nagyon, nagyon szép. Búvárkodás hol? Csak a gyerekekkel. Vittem a cuccot, szóval most már ezt évek óta eljátszom, beteszem a búvárt. De miért nem? Már ott voltam, miért nem merült? Azért nem, mert akkor tudod... Körülményes. Már ez egy napon négy palackot. Nem, reggel, mert reggel elindulsz, 8. Tudom, az egész napod rámegy. Kimentek, merülsz, visszajössz, palackcsere, megint ki, és akkor délután. Meg hát azért tudjuk a horvát tengerpartot, tehát három ilyen kaspó, kettő köcsög, meg négy ilyen görögországi... Ez egy hosszú évek óta tartozik a kettőtök között, hogy érdemes Horvátországon merülni. Én merültem Horvátországon, amikor 12 perc után elúszott egy unott hal így balra, a levegőben csak végre történik valami, és tudom, hogy a tulaj bevágott két ilyen görög amforát, ami hamisítvány, tudod, hogy egyebe a moha, meg az uzmó, meg a nem tudom mi, hogy azt mutattas, hogy na nézd, azok ott nem tudom, milyen hajókból estek ki. Mondom, tesó, ezt három éve te dobtad idebe. Meg egy fél zsiguli átsom, na meg jó, ennél jobb egyel, én szeretem. De hát érted, attól függ, nem egy vörös tenger azért. Jó, aki igen. Olyan helyen tanul meg ma, a Maldívon, vörös tengeren, annak nyilván más, de itt azért van, itt is látnivaló, én szeretem. De most elmaradt. Tudom, de körülményes, én is mindig megfogadom a családba, hogy megyek, meg viszem a kis igazolványomat, és azt rájuk, hogy egy nap tortúra, és úgy, ja. Úgy nem. Ha csak azért mész, és nincs család, akkor ilyen. De egyébként nem. Vagy na. A család is merül. Vagy a család is merül. Gyorsan egy-két SMS, Szala elküldte a szokásosat, na végre. Ennyi. Hát nála ez egy sziasztok, hiányoztatok, szeretlek benneteket. Körülbelül ennek lehet tudni. Nagyon hiányoztatok, már annyira, hogy a Best of-ba is SMS-t küldtem. Pénteken még Black Friday akciót hirdettek a Green Travelnél, ezt Kitty küldte nekünk. Már Facebookról is eltűnt egyébként a Green Travel, mi is velük akartunk menni idén, aztán szerencsére közbe szólt az élet. Úgyhogy hál' Isten, megúsztuk. Hali, 6 óra után 9 perccel. Na persze, ti biztos ufókok vagytok, írta valaki a kezdésre vonatkozóan. Ugye, hogy hiányoztunk, tudtok ti időben is kezdeni, írja Zoli. Ez csak azért van, mert taxival jöttem, és előbb hívtam a taxit. Tehát holnap... Ez fixe 6 óra. 6 óra 15, ne nagyon reménykedjetek. Végre itt vagytok, hárman, ugye másfél hétig nem SMS-eztem senkivel, úgyhogy hiányoztatok. Ezt Beatrix küldte nekünk. Aztán a Viberen is rengeteg üzen a gyerekeket, ennyien örülnek. Jó reggelt, Bali, azt mondtad valamikor, hogy nyugodtan hallgassunk bele más rádióba, és ha nem vagytok, hát komolyan mondom, már majdnem elet vágtam, tényleg vannak hallgathatatlan rádiók. XY rádió, törő, de említésesen méltó. Köszi, hogy elmondhatom, és jó újra hallani titeket. Őt konkrétan megnevezi. De hát még elegánsabb lettem, mint másfél hete. Tehát jót tett a szabadság. Majd múlik. Ez 7 órakor már nem lesz így. De most még nem olvasom meg. Nagyon klassz, hogy újra itt vagytok, hallgattam a Best of-ot, de azért élőben az igazi. Örülök, én is ma kezdem a melőt, úgyhogy jó munkát nektek. Mi is Jorgosszal voltunk annak idején, de nekünk rendben volt. Ja, ez még az utazásra vonatkozik, a Jorgos Travel, igen. Na, azt mondja, hiányoztatok már, hiszen gondoltam, majd lesz másfél hetem, hogy pótoljak és meghallgassak a régi adásokat, de aztán egy perc után véget is ért ez a válogatás, ez nem teljesen értem, hogy mire írta. Vitya 53 küldte nekünk. Már megint a magyar foci nevet mindenki, a Vasas miatt nincs mit tenni, Urbán Flóri for president, és persze a stadionokat a kórház helyére. Mi történt a Vasassal? Fogalmam sincs. Én se tudom. Nem tudom. Én Wimbledon lázban égek, úgyhogy nem tudom, hogy mi van. Az milyen foci? Az gyepejátszás. Zöld vágott gyepejátszás. Apró labdás. Apró nagyon pattadós labdás focin. Igen, ma indul Wimbledon, úgyhogy engem újra elveszítettetek két hétre. Mindjárt jön. Jules Eurosport! Jules, kapcsolja az Eurosportra. Hát nem, fél egykor kezdik a meccseket, meg inkább délután lesz, úgyhogy ezt megúszszátok. Kezdjünk el fogadni! Kezdjünk el azonnal fogadni, de csináljuk azt. Van Muraj, van Djoko, van Nadal, van Federer, mindenki. Vannak csajok, van annyi, nagyon mindenkire fogadható. A nagyokat engedjük hagyjuk el a az elején. És tök ismeretlen jó. Számomra, még jó. A neve se ismer. Azt sem mondod meg. Ilyen Bagdadis Bulgaris. A, és akkor amely szimpatikus. Bugantasis Jutinanov. Jó, ilyeneket. És majd, amikor már megyünk előre, és akkor jönnek a nagyok, akkor már megint jó, én benne vagyok, azokat én se ismerem. Tehát ilyen top 90-es játszik a top 83-at. Ez, jó. Így meg nem mondod. Mondom neked, mit tudom én, a Maraggeri menit. Egy ilyen Kancsanov Kuznyecov. Még a Kancsanov nem rossz, arra ne fogadjam, ez nyer. Akkor pont azért kéne rám fogadjak. Azt mondja, hogy Tomás Fabiános Sam Querrey. Na, ilyenekre fogadjunk. Fabiános az enyém. Fabiános? Mauer Bautista, ott a Bautista. Az majd mindenhol tudom, hogy ki nyer. Ja. Nem. Ez, egyébként ez jó. Azt mondja, hogy Yazidi Poul, Lukasz, mi az? Lukasz Poil, Poul. Na. Az jó. Ő a Poul. A Poul jó. Igen. Ezt megnyeri. Na jó, hát jó, de akkor találunk ismeretlen. Na, azt mondja, hogy oké, elindítjuk akkor a reggelt. A Vasas 3-1-re vezetett a 88. percben, és 4-3-ra kikaptak. Ne. 2 perc alatt nem lehet 3 gólt bekapni. Jó, azért azért a Barcelona is így nyert, most meg nem tudom, mit, hogy mi 2-t kellett lőnie, és a 86. perc voltak, és lőttek gyorsan még 2-t, és azért az na. Mi volt? Hát most meg nem mondom. Kit vert meg így a Barca? A Juventus? Nem, a francia csapatot szerintem. Lehet, hogy talán a Paris Saint-Germain. Tehát ez már a fene se tudja. BL továbbjutás, talán a döntőbe jutás. Még 4-3 kaptak valahol. Vagy a Juve. Juventus. Juve és aztán volt. A 88. percben kiesésre álltak, és lőttek még 2-3. Tehát azért ez külföldön is megszokott. Én most nagyon komolyan mondom nektek, hogy ez a másfél év alatt én semmit nem néztem internetet, semmiről nem tudok semmit. Tényleg? Én sokat neteztem azért. Nem. Mit nézel rajta? Nem. Kert semmit. Van, kutya van. De le tudsz fűzni? Én azért én Törökországban is azért én néztem, teljesen. Olvastam, főleg mikor lefeküdtek a gyerekek este. A naponta kétszer bekapcsoltam a telefont. És mindig egy gyorsan, nem jön semmi, gyorsan kikapcsolom. De most komolyan, hogy meg ne találjál. Senkiben. Jó, hát jogod, de mi Móni telefonja nincs internet? Hát ahhoz nem kell bekapcsolni a telefonodat, vagy leülsz a gép elé. Egy asztali gép elé leülsz, azért ott lehet, és nem hívföl senki. Így türemkedett át, hogy Móni mondta, de egyébként semmi. Jó, vagy gyorsan el kell mennünk hírezni, jó? Játszon, aki játszani akar, írjatok, mi pedig jövünk a hírek és a reklám után. Barbra Streisand. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan. 2 perc múlva mi pedig itt vagyunk. Jó reggelt. Már újra élőben. Egy újabb hetet nyitunk, teljes hetet egyébként, és újra munkába állunk. Megyünk majd még Szabira, most persze nem azért mondjuk, de most azért egy kicsit dolgozunk, egy pár hetet azért most újra együtt vagyunk azokkal, akik itt vannak velünk, és akik nem éppen a szabadságokat töltik. És hát reméljük, hogy a pár hét az már minimum 2, ugye? Ja, hát persze, mert az pár, mert az igen. Egy pár, az pont 2. Az pont 1. Egy pár, az pont 2. De szabadságon is egy csomó helyen lehet most már hallgatni bennünket pluszban, úgyhogy... Igen, tulajdonképpen. Jó, meg is vagyunk. Balcsin vagyunk. Hát már nem mi, hanem a hallgató. Hát akkor hagyján, várjál, új szekvenciák is. Hát bizony, most a Magyarovár pölö. Minek hallgatom ezt a igen, rongyot. Hát Székesfehérvár, ugye? Azt hallottál valamit Velencén átszólt? Meg lehet találni, de nagyon várjuk a 90,4-et. Válaszol. Mindjárt a velencei adó. Már úgy így áll. Válaszoltál már a néni, akik bruttó ára 64-szer megkérdezte egy éven belül. Írtam neki, és ahogy elindul. Már nem kell írnia. Én már beprogramoztam a 90,4-et otthon, és sistereg, ahogy megjön, érted, az első adás, már írok is neki, hogy... Kérem, ne írjon többet. Igen, bár szólunk. Elég volt, köszönjük. Megért. Szóval Székesfehérvár 103,8, ott vagyunk, és Mosó-Magyaróvár 99,7. Tehát most nagyon hosszú a lista. Azt, hogyha most végig sorolom. Már nem is akarom, de annyira hosszú, hogy ugye most csak az újonnan érkezőket mondom. Székesfehérvár és Mosó-Magyaróvár. Mindenhol vagyunk, úgyhogy vigyétek a hírét a fehérváriaknak, hogy tudjanak róla is a mosó-magyaróváriak. És bár szerintem a Mosó-Magyaróvárra átszóltunk már, egy kicsit talán Győrből. Hát ott igen, de... meg a Sopron. Meg Sopronból. Meg a Sopron is, ez nagyon erős, de most már igazából végig szinte az M1-esen akkor. Király. Akkor jók vagyunk, Székesfehérvár, tehát 103,8, Mosó-Magyaróvár pedig 99,7. Ez a kettő, ami fontos, és újonnan érkezőket köszöntjük. Írjanak a fehérváriak, hogy itt vannak, hallgatnak bennünket, visszatértek. Nyilván még azért sokan nem tudják, tehát azért kell egy-két nap, mire ez valójában elterjed a városban, de reméljük, hogy sokan meg tudják nem sokára. Kecskeméten is nagyon várjuk, pár írt egy hallgató, köszönjük, Frekit Zegre, Zégre ékezett nélkül írta nagyon. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg, ja igen, akkor azt lehet csak így írta, igen. Zegre végre. Zegre végre, igen. Paris Saint-Germain volt a negyed döntőben, küldte nekünk egy hallgató, ez még a Barszás SMS-re, vagy felvetése vonatkozik, köszönjük szépen, igen. A Paris Saint-Germain ellen kellett fordítani. Jó volt a párhuzam, még egy picit így a vasas szív megdobban megint, és így felhozta egy kicsit őket. Igen, egy Barcelona Paris Saint-Germain majdnem olyan volt, igen, mint egy vasas. Mint a vasas Bejtár Jeruzsálem. Igen. Na, azt mondja, hogy a budai alsó rakparton a Red Bull R-rész utómunkái miatt Árpád híd, Margit híd utat 22 perce próbáljuk megtenni, aki teheti, kerüljön. Krisztián, én láttam ebből az R-részből is, micsoda kakaskodás. Hát, igen. Ment meg ellenzők, meg tüntetők, meg zajcsapók, jövőre direkt zajcsapók, idén zajcsapók, celebek, hírességek, közéleti szereplők kikelve magukból nyomultak az R-rész ellen. A Hajósnak olvastam valami kis eszmefuttatását a Facebookon, hogy mennyire nem ez kell a fővárosnak. Nem ezzel tudom, én baromire nem értek egyet. Kinek mi? Azt gondolom, gyerekek. Kinek mi? Gyerekek, hát kinek mi? Persze. Sorozata évek óta, évekig csináltuk mi is, hát sőt, ugye az atya, a Besenyei Péter, ő találta ki. Hát, hogy ez egy kicsit a miénk ez a verseny. Hát, igen. És nagyon a miénk, persze. Hát ez az ő agyszüleménye, az Red Bull R-rész, igen. Meg is nyerte egy csomószor. Hát a világbajnok lett. Vonz, kimegy a rakpartra. Nyilván jó a futóverseny is, most akkor azt is lekorlátoztuk. Abból is lesz egy kicsit kevesebb. Kevesebb lesz, hogy ne kelljen lezárni az utakat. Nem tudom, én most már vidéken élek, én amikor a fővárosban éltem, én engem akkor se zavart. Tehát tudtam, hogy szombaton nem akarsz bemenni kocsival a belvárosba, mert valamilyen rendezvény van. Nem mentél be. Szerintem föl lehet dolgozni azért, hogy... Hát ott a legtöbb embert valójában szerintem nem a zaj zavarja, hanem az, hogy ahogy megkapták, meg amennyiért megkapták, meg hogy van egyfajta törzsfejlődés, amikor azt látod, hogy van egy ember, akinek évekkel ezelőtt hosszú-hosszú időn keresztül csípte a szemét egy zenei fesztiválról kiszűrődő zene, és állandóan ment, és méreget, és most meg annyira már nem zavarja a zaj, mert lehet, hogy most már hozzáidomoltok a hallójárat, picit sükötülni. Sükötedett azért így az évek alatt. Hát az ember öregszik, akkor zavarta most meg, nem annyira, hát érted, lazult. Igen. Na, igen. Csak visszatérve erre az R-részre, nekem ezzel nincs bajom. Én azt gondolom, hogy egy főváros ettől nyüzsgő, ettől pezseg, zárjanak le egy hidat, adják át a gyalogosoknak, baromi jó kedvezmény, kezdeményezés. Legyen egy R-rész, legyünk ott minden tévéképernyőn, és mutassák, hogy Budapest milyen szép város. Hát azért ott a Duna fölött, a Lánchíd környékén, a parlament előtt, a vár mellett ott köröznek. Legszebb képeket. Azért ezt nézik élőben, gyönyörű képeket adnak, jönnek a turisták. Hát ettől nyüzsgő, ettől pezsgő, ettől világváros Budapest, hogy igen, egy évben két napig ott jönnek, mennek a repülők. Hát azért ezt ki lehet bírni. Nem? Nekem ott gyakorolnak Budaörsön a fejem felett. Hát most igen. Tehát szíved szerint képzel a levegőbe lőni néha, de ne azt mondta, hogy jó a fővárosnak, jó nekünk, egy csomó ember kimegy, látványosság, megnézik. Hát ez tök jó, hát legyen, nem minden nap vannak, hát most két napot azért ki lehet bírni. Legyen sok futóverseny, azt se értem, miért kell szabályozni, nem? Erre hivatkoznak, hogy ugye élhetetlen. Fussanak, de nem lesz élhetetlen. Hát két végén azért... a trappolás. Hétvégén azért meg lehet oldani, hogy kikerülöd a várost. Szóval, vagy ez most még a szabadságom utáni Bali nagyon kipihen, nagyon engedékeny, nagyon liberális, hát nagyon fussanak repülni. Arsok rohadt futóverseny miatt nem tudtam átmenni anyámhoz. Lehet, hogy most még a szabadság utáni kipihent állapotomban vagyok. Hétig érted, hogy jó fej vagy. Lehet, hogy túlságosan elnéző vagyok. Na, megnézzük ki a játékosunk, jó? Ja nem, előtte időjárás rendünk. Nem, közlekedés volt. Hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a közlekedése. Már volt, elmondtam, hogy mi a helyzet a budai alsórakparton, lassabb haladás. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Perec írja nekünk, arról nem beszél, hogy az Airbus 2 milliárd fordított fizet bérleti díjgyanánt. Ezt nem tudom sem megerősíteni, se cáfolni. Nem tudom, hogy kinek. Ennek olvas utána Perec. Nem tudom, hogy fizetnek-e. Na, de biztos, hogy van valamilyen pénz, nem tudom, hogy kinek, és mennyit, és hogyan. Oké, na jól van, megnézzük akkor, ki a játékosunk, aki már itt is van. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggelt, halló. Ja, várjál, hát itt nem fog megszólalni. Ha így már be kell adni. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, hosszú volt a szabja, elfelejtettem kezelni a pultot. Csáó, hogy hívnak? Katinka vagyok. Katinka, honnan hívtál minket? Hát most jelenleg Halászlén vagyok, de amúgy Rajka és Mosonmagyaróvár. Mosonmagyaróvár! Rajta vagy Halásznén? Tessék? Halásznén vagy? Halászín! Ja, Halászín! Mondom Halászné, és mit szól ez a férje? Hogy rajta vagy Halászné? Honnan beszélsz, Katika? Innen a Népfürdő utcából, nem sokára kezdődik a vizesvét. Igen. Figyelj, és Mosonmagyaróváron akkor jól szólunk, ott vagyunk. Igen, igen. 99,7. Nagyon jó. Már egyébként jönnek a fehérvári SMS-ek is, hallgatlak benneteket, 103.8, Székesfehérvár utazom Várpalotára. Ezt Adri küldte nekünk. Nagyon jó. Na és hogy telik a nyarad? Hát nagyon jól, pihenem a vizsga fáradalmait, idén végeztem, mint kozmetikus, úgyhogy. Na, és mikor kezdesz melózni? Az egész nyarat szabadon hagytad? Hát nem tudom, várom a bizonyítványt, és utána, amit tudok, intézek. És akkor a tavaszod az aknék, pikkely, sömörök és pattanások között el? Igen, igen. Igen, és tételekben. Kicsit lehet, hogy leegyszerűsítettem azért a kozmetikus szakmát, nem? Igen. Igen. A legszebb dolgokat emeltek ki belőle. Jó, biztos van ennek szép oldala is, mit tudom én. Egy tyúkszem, ha az ember pedig pedikűrözik is, hát azért. Intim gyanta férfin. Csinálsz ilyet? Vagy az más, a manikűr pedig az más azért, mint a kozmetikus. Persze, az más. Oké, okay, és mész valami nyaralni? Hát Balaton, meg ilyesmi. Lánybúcsú esküvő, úgyhogy meg lesz. Uh-huh. Hál' Isten nem Green Travel-el, vagy Green Holidays-el Antáliába. Ez az nem annyira szerencsés felállás. Kivel játszanál? Veled, Balázs. Igen? Van valami elszámolni valunk? Lenne. A nyaralásról akarok kérdezni. A nyaralásról? Jó. Hát az még friss élmény, most jöttünk haza. Hál' Isten, minket hazahoztak, meg értünk. Ferenc. Értünk, jött a busz. Na jó, kezdjük akkor, jó? Hogy állunk egyébként? Most mi van? Összesítésben, Anna biztos hát, mindig. Hát szerintem most a hallgatók már vezetnek. Nem. 11-10. Vagy pedig mi vezetünk. Ja, 11-10. 11-10, igen, azt írja nekem Anna. Arra se legyünk büszkék. Egyetlen egy héttel vezetünk. Ha nyernek egy hetet, akkor már újra egál van. Úgyhogy oda kell vágnunk a hétem. Mehetünk? Mehetünk. Na, akkor Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Mondtad, hogy szeretnék kérdezni, figyelek. Így van, hol voltok, Balázs? Mert láttam a videókat, és amit ott a vízbe leműveltél, hát az kegyetlen volt. Ja, a kis táncot. Hát az Feri miatt csináltam. Feri miatt kellett, mert hallottam, hogy nagyon belózott. Törökországban voltunk, képzeld. Ó, és jó volt? Jó volt, hát mi szeretjük. Meleg van, jó a kaja, nem kell sok helyre menni. Nem kell sok helyre menni. Atya úristen, de béna vagyok. Ajaj. Nem, még a girosz meg a cadzikis. Meg az úzója, nem az görögország. Érdekes. Ügyi vagy, jól van. Így elkezdtem kicsit nosztalgiázni. Eszembe jutott a nyaralás, a család, és így elgyengültem. Nem hittél benne, te se nagyon, mi? Nem. Én se hittem benned. De köszönjük. Akkor ez mégis. De rátrápoltál. De sajnos rátrápoltál, igen. Katinka, hát ez azt jelenti, hogy van egy gyönyörű szép rádió, egyes ajándékcsomagod. Hát köszönöm. Szuper. Éreztette, hogy család, nyaralás, akkor még kicsit úgy agyban nyaralok, és akkor elgyengülök inkább. Igen, erre kell rákérdezni. Éreztem. Igen. Na jó van. Ügyi voltál, gratulálunk, küldjük köszönöm a csomagot. Köszönöm szépen. Jó, puszi neked, ciao. Puszi, sziasztok. Hello, hello. Mi ez a videó? Szia. Kellett nekünk Mosonmagyaróvára új frekvenciát. Komolyan mondom, hívtunk volna egy Veszprémit, egy Tatait, érted, simán leverem. Után a frekvenciát. Hát ott még új a lendület, hát ott még új energiák vannak, érted? Hát most még pörögnek, ott, még, ott még nagy a pörgés. Tom már is küldte szép voltbeli. Semmibe álltam vízi aerobikozni. Csináltam egy Facebook. Ja, még te itt vagy adásba? Ja, még itt van? Ez is még kisevettelek. Puszi, megyünk. Ne hallgatózz itt nekünk. Ciao, hello. A mamzisra beállt. Ne, azért arra. És írtam egy linket, hogy te már nagyon belehúztál, azért muszáj, és én tudod, nyakadba veszed ezt a nem tudom, izért, és forogsz. Hát négy ilyen izé kontyos török néni mert. Persze, nézem. Elkészült a videó egy perc, szóval kint voltam a vízből. Nagyon azért nem vittem. Nagyon nem vittem túlzásba. Ja, Istenem, hát akkor így viszont 1-0. Mm. Igen. És már is jönnek a szép voltbeli SMS-ek, igen. Igen, ez is szép volt, majd lesz szebb. Igen. Nem? Lesz holnap. És valaki mennyire szellemes, mit ír a Red Bull Airace-hez kapcsolódó? 44-ben is repkedtek repülők a Duna felett, Herr Schulz ezredes. Mennyire jaj. Fura párhuzam, de valóban így van. Hát részt vettünk a második világháborúban, repkedtek, meg sok ország felett repkedtek repülők, felettünk is sajnos, igen. Lehet, hogy ez valakiben, déd nagyanyáinkban ez rossz emléket idéz elő, és összerezzem. Azt még kevesebben élvezték. Azt nagyon kevesen, igen. Ja, Istenem. De sajnálom ezt a játékot, basszus. Most úgy fel vagyok töltődve, hogy nyernem kellett volna. Még van. Ez amit egy Grand Slam-en az első fordulóba kiesel. Pont tehát... igen. Ez most engem úgy érintett kicsit, ez a hogy Grand Slam. Megyek, várom, ott vagyok, játszanék, és 10 másodperc után felpofoznak. Tomi Ház hazaküldte Rozsét. Na például, igen, egy 250-es tornán, igen. Mit akartál mondani? Ja, csak azt akartam mondani, hogy a Balatonra jutott eszembe, hogy nekünk volt egy nagyon nagy kedvencünk Isten nyugosztalja, ugye Vézolika, és van neki egy nagyon nagy sláger a Balaton. Képzeljétek el, hogy 958.456 megtekintésnél tart jelenleg, és ugye mi annak idején így a fejünkbe vettük, hogy ennek el kéne érni az 1 milliót, mert hogy Zolika emléke nekünk ennyit megír, és szerintünk a hallgatóknak is. Hogy így tök jó lenne, hogyha akik még nem hallották, akik még nem látták ezt a videoklipet, fölmennének a videó megosztóra, és megnéznék ezt a számot. Olyan rég hallottam Vézolika. Már, mi a delfines csúszdás? Az. Ó, de jó, hogy igen, szerettem. Zseniális. Az utolsó 2 évben tettük nagyjá. Igen. Tehát igen, megadtuk neki azt, ami járt neki, igen. Mert egyébként fellépése nem sok volt. Jött neki. Jött elő kitelepülésre is? Konkrétan előadta a dalait. Akkor nem is, amikor jött, nem hívtuk. Igen, ezt akartam, nem jött. Nem úgy, igen, úgy jött, hogy ha kellett. Debrecenbe felküldtük a színpadra, és igen. Lenyomta a csúszdás, delfines csúszdás. Ott állt 3000 ember, aki mindenki csápolt. Szerintem utána sokáig nem értette, hogy ott nem, mi történt. Nem. És ki volt ez a sok ember, és milyen színpad volt, amin ő felállt szegényképp. Nem volt hozzászokva. Nem volt hozzászokva, de mi nagyon szerettük. Nagyon cuki volt. Ő sajnos meghalt, de akkor meg kell pár ezer kattintás? Igen, gyakorlatilag 40 ezer embernek kell még megnézni, és akkor meg is van az 1 millió. No, hát akkor feltesszük a koronát. Feltesszük a koronát. Micsoda dallamok. De volt neki aztán még egy. Persze, a budapestes. Igen. A budapest, igen. Egyiket az se volt rossz. Az se volt rossz, igen. Na jó, hát akkor nézzétek meg, legyen meg az 1 millió neki, jó? 3 perc van, pontosan 7 óra. Ha minden igaz, akkor a hírek után megpróbálunk valakit fölhívni Antáliában. Mi fizetjük a hívást. Mi fizetjük a hívást, így van, szegényekbe megpróbálunk némi lelket önteni, megkérdezzük, tudunk esetleg valamit segíteni, és megkérdezzük, mi a helyzet a kintreget utasokkal. Úgyhogy egy kicsit green travelezünk, green holiday-ezünk. Szegényeknek ez nem annyira green holiday. Úgyhogy ezzel jövünk majd a hírek után, 2 perc a pontosan 7 óra. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. A nyár slágere, gyerekek, állítólag. Despacito, despacito, despacito. Despacito, de tényleg az egy dal. Ilyet már hallottunk ezret, tehát nekem ez nem tűnt föl, hogy ez egy új dal. Várjál, most már vagy. Tehát ez mitől a nyárslágere? Nem tudom. Despacito. Minden évbe kell lenni egy évslágerek, vagy nyárslágerének valami latinnak. Eleve Justin Bieber ne írja meg a nyárslágerét. De tényleg, tehát kikérem magamnak, hogy... Justin írta. Hát eddig Justin Bieber benne van. Louis Fonsi, Daddy Yankee és Justin Bieber. Most látom. Daddy Yankee óriási név. Justin Bieber, Daddy Yankee, párosát senki nem tudja elenyomni. Daddy Yankee és Louis Fonsi Despacito. Nagyon jó, figyelj. De mitől lett ez a nyárslágere? Csináljuk már jövőre egyet. Vagy lehet egyébként még csinálnak már az idén is. Egy plusz nyárslágere. Persze, felhívjuk a Csordást, itt megkérdezzük, hogy hogy kell lesz. Figyelj, ők a Fiesta fénykorában napikkal négy ilyet írtak naponta. Így van. Gyere, élet, mi bonita! Hát de figyelj, egy Fiesta, ne vicce. Hányszor kell belejulnom a riffbe, hogy ne legyen jogdíjas? Három? Jó. Kimentek Puerto Rico-t, kicsit leszettek három riffet, két kongát, meg négy szájharmonikát visszajöttek, az, mint, de hetente volt 16 hakniuk. Hát a Fiesta nagyon ment. Fiesta nagyon ment. Csak hosszú ujjúinkben lehetett föllépni a Csordás Tibinek a tetkók miatt. Igen. Mondták, a latin macsó vagy, most nem rocker. Igen, most nem a Junkiesból jött rocker vagy, hanem most latin macsó, hogy a Klapik nem engedte, hogy látszódjanak a tetoválásai. Persze. A Fiesta nagyon nagy siker volt. Mind a kettő nagyon jó arcok. Nem is csoda, hogy egyébként a tehetségkutatóban a zsűriben. Én nem kedvelem őket, jó srácok egyébként, nagyon. Ki van, a Knapik van ott, vagy a Csordás? Csordás? Igen. Iszonyatosan jó arc. Halálfapofa, tudod, és csak egy bajszallat. Nem létező bajszallat olyan dumákat nyomni, nagyon szerettem velük régen forgatni. Szóval, ez az új sláger. Despacito. Despacito. És akkor ezt a Daddy Yankee-t is kérdezi, aki a Fási fedezte föl? Biztos, hogy a Fási fedezte föl. Daddy Yankee, Louis Fonsi és Justin Bieber. Micsoda hármas. Louis Fonsi, hát a híres Louis Fonsi, ne vicce. Micsoda? Louis Fonsi, Daddy Yankee. Ne, ezek nem létező nevek. Ne, ilyen nincs, hogy valakinek az legyen nem, hogy Daddy Yankee. Hát biztos, hogy kamu. Despacito. Na jó van. Hát, de jó, de akkor legalább nézzük azt, hogy az most lecse. Ismerünk egy Daddy-t, aki Yankee. Is? Az, igen, Big Daddy. Figyelj, most akkor nincs Angel Mama, és akkor Daddy Yankee van helyette? Legalább nézzük a jó oldalát. Tehát végig az Angel Mamának kiszorította, és most Despacito lesz hogy minden reggel? Nézzük a jó oldalát. Nem tudjuk, most mi nem voltunk másféltig, lehet, hogy az ott ez szól orbaszájba. Lehet, hogy agyonverte, kiszorította, és elárult az Angel Mamát, és most nincsen. De nem Despacito? Erről Laci, hogy rosszul mondom? Mondasz rosszul. Despacito. De Pacito, azt hiszem fonetikusan mondjam. És mikor lesz majd Gillo és Daddy Yankee duett? Hát a Louis Fonsi belemegy. Ja, de hogyha nem lesz féltékeny. Hát a Louis Fonsi nagyon féltékeny Daddy Yankee-re, úgyhogy Daddy Yankee nem csinálhatva senkivel duettet. Bár Fási Ádám már állítólag kereste, hogy Zsülikével együtt. Egy Daddy Yankee és Zsülike páros legyen, de egyelőre Louis Fonsi. Egy Silver Motel cím. Louis Fonsi nagyon... Na most nyilván, Despacito? Uh-huh. Ez a dal maga? De fonetikusan. Aha. De most az ezt hallgattuk az előbb? Igen, csak... Ja, értem. Jó. Ez a Jack Pinos. Szóval nem, arról van szó, Mansaray, Ödo, Darkeside, Gatti Family, Sam, Kandové. De miért nem ez? Elmondom neked, hogy van egy fonetikus változata. Jutfimi, Tejor, Madlav, Hajur, Putiton. Gadlioni, can you hajur, Törniton? Baby Kids, Slow Slow, Weekend, Last Long. Tu Terasel, Imani, Yosso, Jel, Metal. Metal! Ne voy acercando. Solo con besarlo, Saisil, Impulso. Pulso. Oh my pulso. Magustando. Todo mi sento do. Vampidione ma. Nem tudom még a dallamot. Ott van, Jani, jó, figyelj. Despacito. Despacito. Több érzelmet. Az a durva. Despacito. Kicsit elkezdtem erre a darra figyelni, csak nem rossz. De most végre meghallgattam, mert az előbb csak, hogy szólt a fülem és híreket olvastam, de nem egy rossz dar. Mennyi mennyire lehet bugyuta a szöveg 1-től 5-ig? Mennyire lehet nem. Nagyon rossz? Miről szól vajon? Arról szól, hogy jöttél előttem a tengerparton, egy fehér ing volt rajtad, semmi más, belenéztél a szemem és nem tudtam ellenállni, vagy Site pendum esse vanda melo. Kevo Kempen Tándoló, Máveto Indiánó. Volt bele szándáló, tehát szandáló a tenger. De mi bám bám? Ver como te sabe! Boca para ver como te sabe! Io ne tengo prisa! De primitív úristen! Svasecito! Miről okito, szól vajon? Okito. Miről szól vajon? Okito pukito. Okito, és akkor jött okito pukito, aki megpróbálta lenyúlni a csajomat. Azt jelenti, hogy az okito pukito. Ez zárhelye nekünk. Okito pukito. Passito. Nehéz lesz vele együtt énekelni a koncerten. Mit csinál ebben Justin Bieber? Hol van? Despacito. Hol a Bieber? Ő a refrén. Ez a Bieber? Szerintem. Despacito. Mi az Isten ez a Despacito? Nézd már meg, Despacito. Valaki, aki tud spanyolul, küldje már el nekünk, Despacito. Ja, szépen tu kerpo. Mit? Kerpo. Hát ott van kerpo, és a kéru szertu ritmo. Oh, bailar tu filo. Na, most már végre valamit ismerek. Jó, hát a Lugares Favoritos ott van, akkor, jó, akkor hát, bennem nincs kérdés. Lugares Favoritos. Neked is bailar tu a pélót. Arsa provocartus. Na várjál. Despacito, lassan. Lassan. Erre írtak egy dalt, hogy nem, lassan. Nem, lassan meg. Ez a bevontás, hogy lassan. Bájáló. Pokito, pokito. Azt mondja, Jézusom, ez már 2 hónapja sláger, szép volt. Ez 2 hónapja sláger? Azt, amit te játszunk. Hogy elment ez a nyár? Már mi is játszunk már 2 hónapja? Mi nem játszunk 2 hónapja, én nem hallottam. Legyen ez egy ilyen szitok szó, amikor káromkodnak, akkor a Despacito. Ja. Hát ez egy Despacito helyzet, gyerekek. Viszont rájöttem, hogy azért például, amikor nem tudsz rám hatással lenni, az azt jelenti, hogy bájáló a pélom. Bájáló a pélod? Úgy gondolod, hogy bájáló a pélod? De mit szól ehhez? Fáj. Tegyél ki, mennyi folyatot. Nekem bájáló a pélom. Bájáló a pélod? Így van, 20 év házasság után már bájáló a pélom. Hát ez egy Despacito élethelyzet. Ez komolyan mondom, Despacito, amit mondasz. Ja, Istenem. Ja, és csak akarom mondani, hogy Jolly már elkészítette a magyar verzióját. Elmegy az ember másfél hétre szabadságra, és elszabadul a pokol, amíg nem vagyunk itthon, tényleg? Favorito, ez lett favorito. A magyar címe. Despacitoból Favorito, Atya úristen. Yankee Jolly. Jó, az 8 után legyen. Gyerekek, mi a Holdon voltunk nyaralni akkor? Hála jó Isten. Én azt mondom, hogy köszönjük. Köszönjük a lehetőséget még egyszer a rádiónak. Nem baj, hogy ez egy elment mellettünk. Lehet, ez nem rossz, hogy kihagytuk. Igen, igen. Facebook oldalán, valakinek a Facebook oldalán egy szenzációs videó, ennek a számnak az agymosó hatásáról feltétlenül nézzétek meg. Megnéz. Jó, hallgassátok meg Jolly, igen, magyar verziózat, Favorito, zseniális. De is már klip Favorito. Úristen, zseniális klippel együtt, Dani. Hát akkor megnézzük ezt is. Hát egyértelmű, hogy ez kell, hogy legyen a nyásláger akkor. Ez már az? Aha, beszélünk. Hűvány és csámerő. De mindig ugyanabba a kikötőbe mennek klipet forgatni, én meg ugyanarra a klipre énekelnek rá közeliben, ami nem látszik. Hogy miért mindig egy bizonyos horvát kikötőben vannak, ja, egy jacht előtt, egy mercivel. De tényleg. Meg, hogy ez légvonalban nem hozzák legközelebb kikötő. Jolikám, nézi utána, hol van a legközelebbi kikötő. Emeljetek ott Riekánál, valahol Opátia környékén tudunk egy kikötőt, egy fél órára ki tudjuk bérelni. Hát ha nem az összes videoklipüket ebben a kikötőben forgatták, hát az eszembe. Pálma legyen! Megtepolik a pálma! Igen, pálma. Teljesen rabbá tetted az én szívem. Na ne, én elmegyek újra szabadságra. Ezzel elmondom, hogy szeretlek téged. Jó vakker! Annyira várom már az éjszakákat, hogy csókolhassam a te csókosszádat. Akarom, elmondom a nagy világnak. Nézd, milyen módon vagyok. vagyok, mikor látlak én. Melletted érzem azt, hogy süt rám a fény. Egy refrént várjunk. Elhiszed, hogy brutál hangni, és rengeteg fellépés, és imádják ezért? Tehát biztos, hogy egyébként is. Megőrít a szerelmet, akarod elmondani minden nap neked. Én halálosan szeretlek téged, érted meghalni. Mekkora közhely ez a bóta, már az eredeti, mekkora brutális nagy közhely, úristen, úristen, nagyon jó, a legnagyobb közhely. És az, hogy elmentek a dzsumbújba forgatni. Beírod a legalapabb ilyen basic zeneszerző programra, hogy $5 dobjon le neked 3 ilyen riffet, tudod, ilyen karibi riffet, és ezt adja ki. Aztán megkéred a haverodat, hogy rázza rá csak belőle, úgy van bele rutinban. De pörög az a BMW kerék. Ú, de pörög régi X-öt. 13 éves X-ötnek, hogy pörög a kerek. Smart lett volna. Az volt olcsó. Úristen, de jó. Ne már. Tudjában is akartam letagadni. Téged mindig meg akartalak hudítani. Annyira tetszett. Ne, ez a rendben nincs, ez nincs. Annyira tetszett én lépni. Megtalálok bárhol is, hogy üzente az egyik hitelezőjén. Üzente a Creed Travelnek. Hányan mondják ezt most a Creed Travelnek? Megtalálok bárhol is, vagy... Jézus. Miért van a kendő a karján? Kutya arra pár? Egy csúnya bérmérgezés. Na jó van. Hát, nagyon jó. Jolly, Sandro no. és Marcos. Komolyan, az ember elmegy szabadságra visszajönni, és elszabadul a pokol. És rászabadul a Marcos Favoritos Despacito, Despacito cover. De miért nem költi kölcsön legalább az autót a kis grófotól? Tényleg egy régi X-öttel, legalább egy S8-al, vagy valamivel, érted? Egy Merci Jeep, hát valamivel. Hát ez a régi X-öt nem illik. Nem illik erre a gyönyörű horvát tengerpartra. Két ilyen rosszant halászbárt lehet. Most te emelték ki a heringeket, kosárszám. Ezt a mindenit. Na jó van. Na. Föl kéne hívni a Knapikot tényleg, vagy a... Írassunk már egy zenét magunknak. Szedjenek le egy a következő karibi utazásnál. Ne, csináljuk meg mi a Bájáló Péló című számot. Bájáló a Bájáló Péló. Hát jó, Isten. Pesten lesz egy buli, állítólag, ahol egész éjjel a Despacito fog szólni. Na, azt mit jelent, elmegy 10-kor a diszkóba, és hajnál 4-ig a Despacitot hallgatom? Én tényleg öreg vagyok. Az azért érted. Én nagyon sokat öregettem ebben a másfél évben. Az durva, mint szemmelíni a vodkát. Az durva, mint egy Zsülike fellépés érében. Egyébként egy olyan kikötőt találtak, ahol még hajó is kevés van. Ja, a Jolly-ék? Igen, melyik horvát kikötőbe elnéz, biztos, hogy van 4 darab olyan hajó, ami 5 milliárd forint fölött van. Itt nem volt. De itt nem 5 milliós hajó, nem volt, 500 000 se volt. Csak mondom, figyelj, azt mondja, hogy átküldte nekünk Sára Weiberem, hogy Facebook events, oké, csak a Despacito szám megy egész éjjel, amíg meg nem unjuk, 7-9-én. Sok sikert hozzá! 1700 ember jelezte, hogy ott lesz 7000 érdeklődő. Érted? És egész este a Despacito megy. Hát kifolyna az agyam. Hát az nincs. De legalább itt tempót néha változtattok, hogy lejjebb csavarjátok, lejjebb. Egy koktél, 700 belépés ingyenes. Az asztalfoglalás ingyenes. Egész éjjel a Despacito. Rengetegen írják, hogy ilyen kapcsolási faktor. Tehát, hogy ők annyit hallották már, hogy köszönik, de nem. Ja, hogy ja, úgy gyerekek, akkor most erről mi nagyon le vagyunk esve. Jó, most szabadságról jövünk vissza, bár álljátok, ez 2 hónapja. Ne, ezért csináljátok a Bájáló Pémot. Majd ha ti is megéritek ezt a kort, itt 40 felé ezen mennek, meg 50 felé, ezek már lassabban mennek át. Tehát, hogy ez picit nekünk kell, mire egy dal sláger lesz a mi fejünkben is, addigra eltelik 2 hónap. Figyelj, egy dal addig nem igazi sláger, amíg a Polgár Peti nem csinál belőle a saját verziót. Jó, Petit megkérjük, hogy egy Despacito. Azonnal nyomjon egy Despacitót. Ragaszkodom a Bájáló Pélóhoz. Igen. Ja, és a Mirigyék is szerintem már be stúdióba vonultak. Tehát abban biztos vagyok, hogy ők nem, is. Nem, ők általában egy másfél évet szoktak csúszni. Mondjuk, hogy nem, ők megvárják, amíg kifut a dal. Tehát ők még azt, hogy megvárják, csak ők már 50-esek, tehát nekik még lassabban esik le, hogy valami sláger, mint nekünk. Hát jövő nyáron lesz. Tehát ők ezt jövő nyáron csinálják majd meg. De biztos, hogy sláger ez a geng, nem sláger, de biztos? Igen, ki ez a pszáj, ki ez a pszáj. Mit szól el, Szira, a gyerekek? Na jó. Szira, itt vagy velünk, itt vagy. Neki nem Bájáló. Neki mindig Bájáló a pélója, hidd el. Na, jó. Hova? Na, nyugi. Na jó van. Oké, fél kilenc lesz, majd egy óra múlva, fél nyolc van viszont most, úgyhogy elmegyünk egy picit hírezni, aztán tényleg utána járunk annak, hogy mi a helyzet a Green Travel-lel. Ugye utasok rekedtek kint, itt közben a HVG is lehoz elképesztő cikkeket, van, aki recepción aludt, valahol egy 4-5 hónapos gyereket befogadtak az ott lakók, hogy ne a szálloda szeles folyosóján töltse az éjszakát. Mi is hívunk magyarokat, akik kint vannak, hogy mi a helyzet, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, addig is Despacito. Bajalos, Pélos. Az egyik hallgató kérdezi, hogy most ha a Balit nem engeditek be, akkor Despacito fog szólni? Attila kérdezi. Nem, ugye, mert jogos, eddig Joe Mama volt, akkor az kiütött a jó, Despacito. Jó, Zsülci, akkor vedd, 6 óra 13-kor pirics oda holnap egy Despacito téci. Jó, az azt jelenti, hogy az ajtóban. Ajtóban állok, be kell engedni. Na, fél 80, jövünk vissza mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Nyakon vertük. Mennyi latin reggelünk van? Már ez nem volt annyira latin, de hasonlított valamihez, amit egykoron nem tudom, hogy hívtam. Egy új Despacito. Egy újabb Despacito. Gyanús dal volt, igen. 3-1-8 lesz pontosan 3 perc, itt vagyunk, hello mindenkinek, már újra élőben, úgyhogy hát már is folytatjuk, és milyen időnk lesz, Feri? Csak egy rövidke mondatban. 24-28 fok erős szél, nem lesz csapadék. És jön vissza a kánikula. Ja, így van. Ez a mai, aztán pedig melegszik. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Na, mi pedig ugye ígértük, hogy foglalkozunk kicsit szegény magyarjainkkal, akik ugye hát kint ragadtak Törökországban, a szerencsésebb el se tudott utazni, azért mondom, hogy az a szerencsésebb, mert legalább nem egy szálloda hajában töltötte az éjszakát, ugye csődbe ment újra egy utazási iroda, Green Travel-ként mentek, aztán Green Holiday-ként, és hát rohadt aljas szemét módon egyébként még pénteken is, úgyhogy már nyilvánvalóan tudták, hogy nem adják oda a pénzt török szállodáknak, és nem fizetik ki a szállást. Black Friday akciót hirdettek, úgyhogy akkor ők már a csőd szélén álltak, gyorsan bezsebeltek még egy csomó pénzt, és hát csődbe mentek, eltűntek, felszívódtak. Komolyan mondom, nem értem, hogy ilyenkor miért nem bilincsbe viszik őket el, és szedik elő. Nyilvánvaló, egyértelmű, kimutatható módon te még pénteken akciót hirdetsz. Ugye erről beszéltünk a reggel, és hát aztán pont a HVG hozott le egy cikket, figyelj, elképesztő, hogy éjszakákat üldögélnek az emberek újra a szállodák recepcióin, hogy van, ahol van egy 4 hónapos vagy 5 hónapos gyerek, van, ahol egy 12 éves kisfiút fogadtak be, az ott nyaralók, hogy legalább éjszaka ne a halba kelljen aludniuk, van a reptéren vártak 4 órát, eltűntek a Green Holiday képviselői, felszívódtak az idegenvezetők, és hát úgy tudtak abban a szállodában nyaralni, ahol nem nyaralni, lenni egy éjszakát, hogy azt mondják, hogy fizes ki egyet. De most én egy hetet fizettem be, hát ide az a pénz nem jött meg, te egyet fizes ki. És akkor itt maradsz az éjszakára, aztán majd megoldod, hogy mi lesz holnap. Na de hát mi van? Semmi jössz haza? Nem tudsz hazajönni se. Úgy hirdették a pénteki akciót, hogy -100 000 per szoba. Hát figyelj, ez nem is értem, komolyan mondom. Oké, minusz 100 000 per szoba. Minusz 100 000, igen. Tehát négyszer tagú családnál, hogy számoltunk mondjuk 600 000 az egész út, akkor ez 500 000. Félelmetes. És amikor még kiérkezett ez a 180 ember, ugye tényleg a legalcpirítabb az egészbe, hogy még ott a helyszínen is, amikor ilyen 2,5-3 órás csúszással megérkezett a helyi telepített ügynökük, vagy munkatársuk, akkor még ment a nyétszíni hazudozás. Először a nincs semmi gond, csak a foglalási rendszerre omlott össze. Nincs semmi gond, csak túlvállalták magukat ott. Nincs semmi gond, de egy éjszakát azért ki kéne fizetni. Nincs semmi gond, egy hetet kellene kifizetni, döbbenet. De természetesen a pénzt majd visszafizetni. Döbbenet. Úgy, hogy te erre spóroltál, készültél, ez az egy heted van, te azt kivetted. Hát elképesztő. És ugye, ami megdöbbentő, hogy ők azt csinálták szemét módon egyébként, hogy már a repülőjegyből is többet adtak el. Tehát egy csomó embernek már, ugye, ezt mondta HVG, úgy indult a nyaralása, hogy elnézést, az én helyem. Nem, ez az én helyem. De nem, hát ez én helyem ide szól. Az én jegyem is ide szól. Tehát, hogy nem csak a szobákat adták el többször, de a helyjegyeket is. Tehát tudták egyértelműen, hogy be fognak csődölni. Az egész még arra ment ki és arra szaladt ki, hogy még egy kört lehúzzanak a szerencsétlen utasokról. Black Friday meghirdetjük. És hát nyilvánvalóan már nem utalták át. Hát ezzel a lóvéval ők egészen eltűntek, vagy felszívottak, vagy nem tudom, hol vannak. De én most senki nem jelentkezik. Hogy derüljön, hát már a reptéren írja a cikk, hogy már volt két fiatal, akinek maradt. Már a repülőtéren gondjuk akadt, mert hogy már az egyikük jegyét is eladták valaki másnak, tehát mit tudom, 250-en felférnek egy charterjáratra, de azt még 300 helyre eladták, és akkor te majd ott lebirkózott, hogy állójegyed van, ülsz, van-e póthely, kokpit, hátul a budi, hogyha akarsz kiutazni. Szóval elképesztő, ugye rengetegen várakoznak kint, és pont most van ott egy olyan hőhullám egyébként, amikor ilyen 40-42 fok van, egy ilyen afrikai légtömeg oda is megérkezett, mondom, én tegnap jöttem haza, felfoghatatlan, tehát 5 perc a betonon üldögélés után folyik rólad a víz, órákat váratták őket az antáliai reptéren, mire egyáltalán valaki értük ment. Tehát borzasztó. Hát nincs egy kajád, nincs egy semmi, talod, nincs semmi. Hát te gondolod a gyerekeket, hát legtöbben gyerekkel mennek. A gyerek. Mit mondasz a 12 évesnek? Nem tudsz. Hát beviszed az árnyékba, veszel neki egy vizet, és azt mondod, hogy kicsim, kitartás. Nem tudjuk, hogy mi van. Majd valahogy bejutunk. Na, hívunk már is valakit, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet, ugye? Közben a Green Travel-nek elolvastuk, hogy ők mit írnak egyébként. Azt mondják, hogy forduljanak az irodához, ugye erről akkor reggel beszéltünk. A biztosítóhoz. A társaság kérje, hogy igényeiket a biztosító ne jelentsék be. Hagyjanak minket békén, mi nyaralunk. Jelentsék be a biztosítónál. Az ilyen apró cseprő gondjaik, ha nem minket zaklassanak, zaklassák a biztosító. Nyilván őket kell, persze, mert hogy van utasbiztosításod. Na de hát akkor is azért. Igen. A társaság kérje az utasok elnézését és megértését. Hát a mindent megkapsz, csak ezt a kettőt, nem? Na, van egy hallgatónk a képen, kint van. Zoli, hello, jó reggelt neked, ciao. Szervusztok, jó reggelt, szervusztok. Hello. Te Antáliában, Belegben, Szidében merre vagy? Szidben vagyunk, a Aha. Four Resort Hotelban. És ti is Green Holiday-jal mentetek? Természetesen. Mi február elején fizettük be az indulhatunk.hu-n a teljes vételárat, ami igen kecsegtető volt, ugye, szint féláron, és így érkeztünk mi ki 28-án, pici késéssel, de mondhatni, hogy normál körülmények között. Annyi hát akkor ti még a szerencsésebbek közé tartoztok, mert abban igen. a szállodában vagytok, van helyetek, megkezdtétek a nyaralást, tehát ez még egy jobb kimenetele a dolognak. Így van, annyi változás volt, hogy szállodát kellett újat választanunk, mert ahol mi mennyit szerettünk volna, azt nem tudták biztosítani. Ezt hétfőn 26-án eldöntöttük. Kedden megkaptuk a voncsát, szerdán jöttünk, és oda jöttünk, ahol vagyunk. Egyébként az ellátás az tökéletes, abban nincs esetleg. Tehát nem Antáliában közepén egy 4 kilométer a tengerparton, egy tűzfalra néző, másfél csillagos kis török néninél laktok éppen, mert ugye ilyen is van. És mi főzzük a teát. Igen, csak te találkoztál magyarokkal, akik jöttek a szállodádba? Vagy a szállodátokban? Tegnap este érkezett egy egész repülőnyi ember, már mindenkit ide hoztak, és senkinek nincs lefoglalva a szállása. Annyi változás történt, hogy fölhívta az egyik utas, akinek valamiféle ismeretségen keresztül el tudta érni a konzulátust, hogy a konzulátustól kijött két ember, egy hölgy és egy férfi, a férfi valószínűleg helyi, de beszél magyarul, és ők intéztek a szállodánál azt, hogy nyomottáron tudjanak szobát venni az utasok, 47 euró per fő, és a családok egy gyerek ingyen maradhat. Ennyit tudta a tegnapi nap intézni, és mondták, hogy intézik a hazamutunkat, de erre nincs protokollja. De ez csak egy estére szól ez a kedvezményes ár, vagy ha valaki mégis úgy dönt, hogy ott marad egy hétre, akkor végig ezen az áron tud maradni? Végig ezen az áron ott maradhat, de hát ugye ők is már egyszer kifizették. Hát persze, nyilván nem akarod még egyszer. Felár. Igen, csak ha már én úgy gondolkodnék, hogy ha már kint vagyok, és mondjuk van pont ennyi pénzem, akkor már inkább lenyom. Na jó, de hát gondolod, hogy befizetsz 400 000-et, azért azt kevesen mondhatják azt, hogy akkor gyerekek még 400 000, vagy még 500 000. Hát erre spóroltál, erre készültél, hát azért nagyon szerencsésnek kell ahhoz lenni, hogy még egyszer ugyanannyit ott hirtelen te nem hát a kártyáról. Az nincs ennyi, mondjuk akkor ez egy 100-as, de tudom, hogy az meg vagy 100 vagy 200, hát azért az is sok. Igen, mondjuk ott repjegy nélkül már talán egy kicsit olcsóbban megkapod. Fontosabbnak tartom azt, hogy inkább az a hazamutat tervezze az ember, mint hogy most itt elköltse a pénzét arra, hogy most itt haradhasson, aztán nem fog tudni hazajutni. De most nektek mit mondanak? Vagy de meddig kellene, hogy kint legyetek? Elvileg, meddig tart? Hát azt mondták, hogy egy-két nap, amíg elintézi a konzulátus ezt a procedúrát, de még ez korán sem biztos, tehát lehet, hogy még nekünk is maradjunk el egy-két napot. Hát ezt majd megtudjuk. Hát összeszedték a telefonszámokat, egy-két e-mail címet, akik beírtak, de viccesen azt mondták, hogy hát majd akkor egyiket, másikat értesítik, és akkor szóljunk egymásnak. Azt mondtuk, hogy hát itt mi nem ismerjük is egymást, hát itt vannak 2500-on a szállodában, hát ez egy hatalmas terület, itt egy hektárnyi, hát itt nem fogjuk egymást megtalálni. És elkezdesz végigkopogtatni. De várjál, ezt a konzulátusok az emberei mondták? Igen. Aha, tehát, hogy egy ilyen láncriadó legyen, valakit ők fölhívnak. Kicsit értem egyébként nyilván, tehát nektek ott számot kell cserélni, nem biztos, hogy ők most ott 300 családot egyenként végig tudnak hívni, és ha csak egy szálloda, tehát ki tudja, hányan vannak ki. Inkább ez lehet a probléma, mert egyébként azt mi olvastuk, hogy a konzulátus ez rögtön reagált, és rögtön voltak kint emberek, és próbálnak mindenben segíteni. Persze. Igen. Segíteni, csak ugye az ember egy kicsit idegesettől a helyzettől érthetően, mert ugye senki nem szeret kint maradni külföldön. Mindenesetre segítenek, tehát meg kell várni ezt a végkifejletet, hogy most mit fognak intézni. És akkor mi van azzal, akinek mondjuk nincs pénze? Tehát azon gondolkozom, hogy oké, alszol egyet a recepción, van, akinek a gyerekét befogadták, ő egy másik ott nyaraló családnál aludt a gyerek, hogy legalább ne a folyosón aludjon. Nem, azt mondja, gyerekek, én hoztam 30 eurót, nem akarok fakultatív programot, nálam nincs kártya, nekem nincs több pénzem, én befizettem. Hát... Van ilyen, mert az igazság, hogy ugye all inclusive fizeted be. Hát hogy ne? Nem kell igazából, hogy legyen nálad sok pénz. Nem akarsz elmenni sárkányrepülőzni, nem akarsz elmenni búvárkodni, te a tengert szeretnéd élvezni meg a napfényt, akkor effektív nincs szükséged semmire. Van ilyen is. Bocsánat. Mondja csak nyugodtan. Annyi az egész, hogy nem tudnak felajánlani egy olyat, hogy az ember fel tudjon venni mondjuk a konzulátustól némi pénzösszeget, hogy esetleg a kiadásait rendezze, amit persze vissza kell fizetni, ha hazaér, de ilyen lehetőség fel sem merült. Amikor te befizetted az utat, azt mondtad, hogy februárban volt, ugye? És már akkor fél áron adták az utat? Igen. Akkor is volt egy asszisztens, sőt volt olyan, aki tavaly decemberben fizette be. Aha. Hát a gyerekek februárban jött 50%-os kedvezmény, mondjuk az is érdekes, nem? Hát igen. De én is lecsaptam volna rá, tök jó. Igen. Ezeknek elvileg mikor kéne visszajönni? Tehát hányadikán jöttök? Jövő héten? Szerde, tehát most szerde jöttök. Most ötödikén, igen. Aha. És ha maradnotok el, akkor nektek is utána akkor éjszakánként pluszban kell fizetni addig, amíg nem hoz haza benneteket valamilyen repülő, vagy nem tesznek fel egy menetrendszerinti járatra, vagy nem hoznak haza valamilyen chartergéppel. Így van, vagy fizetjük ugye a szállást, de úgy vettük, hogy két éjszakai szállásból haza tudunk repülni, egyszerű fakadossal, itt már néztük a repülőjáratokat. Hát azt tudod persze, vagy hazahoznak, igen, vagy megnéztek egy fafadosat, vagy elmegy az ember egy menetrend szerintével Isztambulba, és egy Isztambul-Budapestet megrepül szintén, és akkor egy ilyen tulajdonképpen menetrend szerintével, de szerencsé, ha megy oda fafad, akkor jobb, de egyébként menetrend szerintével is haza lehet jönni. Hát azért jól tönkre vágja ez a nyaralást. Igen, főleg azoknak, akik tegnap jöttek, mert nekünk azért mondhatni, hogy 80%-át lenyaraltuk, így kicsit jobb a helyzet, de hát együtt érzünk azokkal, akik tegnap jöttek, és tényleg ott állnak a semmi közepén, hogy este még a szállodából is kiterelték őket, hogy nehogy légkondicionált helyen legyenek. Nehogy kiterelték őket a szállodába, tehát úgy nem maradhattak a szállodában sem, csak az utcán aludtak, vagy a tengerparton, vagy hova mész ilyenkor? Este 11 órakor... Nem. 2 órakor feküdtünk le egyébként, mert addig volt mindenféle ilyen hír járta, ugye hála Istennek az internet szakadozva ugyan, de működik a wifi hálózat, mert ugye a mobil internet az bőletesen drága itt, és azért az interneten, a Viberen azért üzengetnek egymásnak az emberek. És 11-kor, akinek nincs szobája, az menjen ki a szállodából. Igen. És akkor a szálloda előtt vártak az utcán, vagy ők mit csináltak? Arról van valami hír? Azt már nem láttam, mert akkor én már följöttem a családomhoz, és ugye még itt vagyok a szobában. Hát azért az dermesztő, tehát hogy oldottam már meg egy-két helyzetet külföldön, de azért mondjuk egy két gyerekkel ott este 11 órakor téged kiraktak, úgyhogy a törököknél azért nagyon kevesen beszélnek igazából jól angolul, feltéve, hogy ha te mondjuk beszélsz. Elkezded, hát ugye ott 3%-ot mondanék. Igen, tehát hogy, tehát, nem, tehát hívsz egy taxit, és... Csak bemész Antáliába, akkor, hogy valahova is próbálsz valamit találni magadnak. Ha, de hát nincs neted se. Atya Isten szegények. Vigyen egy hotelhez, ahol nem biztos, hogy van szoba. Akkor utána vigyen egy másikhoz, meg megint egy másikhoz, meg megint egy másikhoz. Nem, hát kínálszol az utcán. Hát ott maradt az utcán, nem is nagyon mész el a szállodától. Hát kitartás nektek, Zoli. Nyilván ilyen telefonszámot, meg nagykövetség, ilyeneket mindent tudtok persze. Tehát most gondolkozunk, hogy miben tudnánk segíteni, de hát azt gondolom, hogy talán azzal, hogy erről beszéltünk, és hát nyilván mi is fölteszünk mindenféle elérhetőséget, Ankarai Magyar Nagykövetség, azért ezeket jó tudni, de hát ennek ti is utána tudtok persze nézni, ha esetleg kell. Azt tudjuk, ahogy Jani is mondta, azért ott vannak és próbálnak segíteni, tehát a külügyminisztérium akcióba lépett. Így van, a konzulátusnak az emberi már az első pillanattól kezdve, ahogy kiderült, hogy mi van itt, hogy ilyen hihetetlen fennforgások, ha már segítenek, csak hát nyilván azért ekkora tömegre ők se számítottak. Igen. Zolikám, hát szerencsés hazajutás nektek. Te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz itthon? Hát én egy nagy nevű beléptető rendszerekkel foglalkozó cégnél dolgozom. Uh-huh. Régóta, hát alkalmazottként. Régóta készültetek, ti is kiütöttetek egy hetet, 10 napot, tehát ez egy nyilván az ember a szabadság, ez egy várt dolog volt, persze. Igen, úgyhogy nekem is kommunikálnom kell, hogy itt egy kicsi változás lesz, hogy én hazajussak. Gyerekek, jövök, ha találok valahol egy szabad járatot, amit vagy ki tudok fizetni, vagy fizetnek nekem, vagy valahova felférek, vagy felraknak, vagy majd történik velem, valamikor érkezem. Jó, hát ússzál 2 pluszba a tengerbe, próbáld nézni a jó oldalát. Nem mit tud az ember ilyenkor csinálni. Köszi Zoli, vigyázzatok magatokra, sok erőt mindenkinek, ciao. Köszönöm, szervusz. Hello. Szerencsétlenek, te jó Isten, hát ennél szörnyűbbet komolyan mondom, nem? És ez nem úgy fizet ki 4-500 000 forintot, hogy áll egyszer élünk, majd megyünk 2 hét múlva megint. Aha. Tehát, hogy azért ezért is dermesztőben van, akinek ez 1 hete van, meg ez a 10 napja van. Ha gyerek van, akkor meg bele sem merek gondolni, mit csinálsz tényleg. Hát dermesztő. Reméljük, hogy jövőre nem lesz egy új utazási iroda a Green Summer néven. Igen, te hogy honnan tudod alapjából? Hát nem most tudod. Volna. Hát nem látsz bele az iroda pénzügyeibe. Látod, fél ár, biztos megnyomja, nem annyira a népszerű a Törökország, most az isztambuli robbantás. Kicsim, fizessük be. Nem látod a pénzügyeit. Tehát persze van biztosításod, de nem tudod, hogy igazából hova adod, vagy kinek adod a pénzedet. Igen, de itt ebből az esetben arra próbáltam megcélozni, hogy itt ebben az esetben azért tudtad, hogy egy olyan cégnek a jogutódjáról van szó, csak éppen más néven működik tovább, akikkel már tavaly volt probléma. Hát most már tudtad. Green Travel, most egy Green Holiday, és akkor már jövőre ezelőtt ezt mondod, hogy Green Travel, akkor azt mondom, hogy menjünk. Itt nem pénz, tudják azt az emberek, persze. Hát hogy tavaly ez a Green izé megbukott, most meg van egy Green másik izé, nekem eszembe nem jutott volna. És hallgató írja egyébként, hogy utazási alkuszon keresztül már ilyen is van foglaltak, és ők már csak akkor tudták meg, hogy ez Green Travel, amikor megkapták az izét a vouchert. Uh-huh. Tehát, hogy nem is tudta, hogy kinél, mert ugye ugyanúgy, mint a biztosítási alkusz cég is van, hogy te egy alkusz céggel kötsz üzletet, ő megkeresi neked a legjobbat, ilyen most már van utazásban is. Na, akkor holnap csinálok egy utazási irodát, érted, megtöltök egy chartergépet, nem fizetem ki a pénzt, azt mondom, gyerekek, kirakom a honlapomnak, keresétek a biztosítót, és eltűnök, és mindenféle jogkövetkezmény nélkül ez az ember ma reggel már majd a biztosítóra. Nem jön ki valahol úgy bilincsben, érted, hogy mutatja a tények, meg nem tudom, hogy itt van az utazási iroda, nyilvánvaló csalás, egyértelmű csalás, levettek embereket, nem fizették be, még Black Friday alapján begyűjtöttek sok 10-20-50-100 millió forintot. Hát ez miről szól? Hát ez teljesen egyértelmű, nem? Nem nyilatkozik, nem kerül elő, nem nyúlnak utána, nem mondják, hogy gyere tesó, hát akkor beszélgessünk már el egy picit, hogy vertél át nem tudom 5-600-800-1000 embert, és szedtél le tőlük 50-100 millió forintot. Hát miről van szó, nem? Hát nem is értem. Én azt sem értem például, hogy sok helyre sem merik írni a nevüket. Tehát, hogy úgy van róla anyag a televízióban, úgy van róla ja, az anyag. Na, az a másik. Nincs ebben a név. Igen, igen, nincs benne. És ki van takarva az arca. Igen. Ha megvan. Igen. Na jó, hát reméljük mindenki hazajut. 1 perc van pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Áll a körút, a Rákóczi hídon, ezt Libi küldte nekünk, valamint 3-as karambol van a 44-es kilométer szelvénél az M0-áson, az M5-ös felé. Hatalmas a torlódás, zombi küldte. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt a hírek után. becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk már élőben a szabadságunk után. Hát szörnyű híreket olvas az ember, beszéltünk is róla. Green Holiday, Green Travel, Törökország. Én pont tegnap érkeztem meg. Abszolút szolidaritok és együtt érzek azokkal, akik ezt át kellett, hogy éljék. Tudom milyen gyerekkel, tudom milyen meleg van kint. Hál' Isten, mi nem velük mentünk, megúsztuk. Ugye beszéltünk egy ott nyaraló sráccal az elmúlt fél órában, aki elmondta, hogy valakit éjjel 11 órakor tettek ki egyébként a szállodából, mert nem volt pénzük, és hát reméljük tényleg, együtt érzünk velük, hogy megoldódik és segíteni nekik. A külügy, a magyar konzulátus segít nekik, ott vannak, úgyhogy hazahozzák őket előbb-utóbb. De hát rémálom szerintem az egész, igazából ugye leginkább várt egy heted ennyire csúnyán, szemét módon néhány ember miatt így megy tönkre. Ugye ezzel foglalkoztunk, és aztán átnéztük az internetet, meg hát itt folyamatosan beszélgettünk, és annyi minden történt itt az elmúlt másfél-két évben, hogy tényleg az ember nem rádiózik, és rájön, hogy másfél hét az ilyen téren rengeteg idő, hiszen mi ugye hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy naponta történik valami, bejövünk, megbeszéljük a hallgatókkal, veletek együtt, egy nagy család, mindenki hozzászól. Tehát másfél hét alatt rengeteg minden történt. Igazából nem is kell, hogy nagy témáink legyenek, mert annyi vicces, rövid, szórakoztató dolog van a nagyvilágban és itthon, hogy tízig akár erről nyugodtan tudunk beszélni. Rengeteg minden. Pedig nem hosszú idő a másfél hét, de mégis, nem? Másfél hétig nem volt. Persze, csak az ember pont, nem vagy benne a hírekben. Nyilván az ember néz internetet, meg olvas. Igen, de attól pihenés, hogy pont azokkal a dolgokkal nem akarsz foglalkozni, amikkel egyébként a hétköznapokban foglalkozol. Tehát hogy én nagyon komolyan mondom neked, tényleg, hogy másfél éten keresztül én alig néztem rá az internetre. És nem foglalkoztam azzal, hogy mi történik a nagyvilágban, ezért egy csomó információ, egy csomó sztori csak így napos, párnapos csúszással jutott el hozzám, vagy pedig úgy, hogy itt a kedves feleségem, aki viszont bújta az internetet, szólt, hogy ezt hallottad, azt hallottad. És mondtad, hogy nem akarok tudni, megyek ki megint. Én nem tudom, én annyira rá vagyok adva, hogy nem tudok leszállni az internetről. Tehát amikor a gyerek elaludt, vagy volt egy kis idő, ugye mi sem ilyen túrázósat vállaltunk be, kicsi a gyerek, 2,5 éves, tehát ez a legjobb, hogy egyik medencéből a másikba jössz, mész. A koktélt már tudta hozni neked. Kiválóan szállította az iKiriket apukájának. Kis Noelt is megtanítottuk erre, a kis Noel, hogy akkor mennyi oda, kér egy iKirit, mutatta, hogy két iKiri, hozta, apuka ült az árnyékban, és itt a koktélokat. Nem szívfájdításként mondom meg, nem azoknak, akik most szegények itt vannak, csak ugye pont mi is Törökországban voltunk. De én nem bírom megállni, szóval én nézem a híreket, olvasom, nekem már fél óra, egy óra után úgy tud hiányozni ez a rohadt telefon, én egyszer megőrülök. Belőlem nagyon-nagyon kevés. Le tudod tenni? Tényleg? Egyszer volt olyan, hogy mit tudom én, láttad, de már Feri 7 kilós bringáját, apa, akkor mentem, és megnéztem. Tényleg? Fölismerte a gyerek? Aj, de rendes. Én nem tudom, én sorozatokat is annyit néztem most este, behoztam mindent egyébként, de én az internetről valahogy nem tudok lepattani, nekem ez így a napi drog. Egyszerűen annyira addiktív, hogy keltek, akkor feküdtem, csak mondom. Tényleg, de is? Keresztül. Ment a filmnézés, mi? Annyira durva, hogy ezt el nem tudom mondani, de tényleg. Tehát, hogy 4 órás fekvések. Na, most minden azért letettük a gyerekeket este 10-kor, mert ugye ott egy órával előrébb vagy, tehát a magyar idő szerint 9:30, ott már 10:30, és ki hajnali 00:30-kor még ott a török szobába tudod itt kolbászhoz. A szobában nézted az internetet. Fény mellett még megnézted, most indítsál-e még egy részt, vagy ne indítsál még egy részt, hogy most már kéne aludni, mert korán kell a gyerek, de hát most vagyunk szabadságon, akkor nézzél meg még egy részt. Hát igen, ne oda, Szabi, erről szól. Nem, hogy az ember egy kicsit így kényezteti magát mindenki a saját maga kedvencével. Meg a rigókergetés. Rigókat kergettél? Most igen, most költenek. Most költenek, és egy rigóknak van egy olyan sajátosságuk, hogy akkor, amikor észreveszik, hogy a közelben bármilyen olyan állat vagy ember van, aki veszélyét jelentett a fiókáikra, elkezdenek csettegni. Na most a csettegés, ez kb. Ahogy hívják, kb. Milyenek a számnak a címe? Despacitos hatással volt rám végig, ugyanis a környezetünkben legalább 3-4 különböző fészek van. Mindegyik fészekhez tartozik 2-3 fióka, meg 2 darab szülő, egy tojó és egy hím. És ők minden ellen bevédik a fészkeket. Tehát megjelenik a kutya, elkezdenek csettegni rettenetesen. Megjelenik a macska, elkezdenek csettegni rendesen. Őrkölj oda egy kis söréttel, ne rájuk, csak melléjük. Hát igen, először odalősz. Az összes rigó nem lehet védett, Jani. De. És ráadásul azok is, igen. Hát egy ilyen cirka szem talán. Mi lehet 25 ezer forint? De akkor segít, hogy egyet lelősz, de csak egyet. Ezt a társadalmi be kell válni, és hogy fölállítod oda kitömve. Attól álljtok rettegnek. Vagy veszel egy kitömött műrigót. Attól nagyon félnek. Átdobom a lelőrigót, és átdobom a hüvelyt is a szomszéd. Igen, egy spárgára fölkötött, megpergetett párszor a rigót, átdobod a szomszédhoz, és megy utána a töltény. Félelmetes, félelmetes. Ah, egy-két SMS azt mondja, hogy Szilaj már nagyon hiányzott, Bali, te nem annyira. Köszönöm szépen. Budapesten a Hegyei úton, a kifelé menő oldalon, az Alsóegyi utcánál dolgozik az apukám. Szia, apa. Micsoda? A Benny fiam. Hittem azt, hogy a gyerek írt SMS, de ez nem a Viki száma. Áll az egész belváros, Hungária, Kerepesi, az Orci út, a Nagykörút, Kiskörút, a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca, Nesze, Vizes VB. Csabika küldte nekem, de most nem most van a Vizes VB. Nem? Hát még nincs kész az ugrótorony, még a város... Ezért áll a város lehet. Nem tudom, ott az Vajdahunyad Máron már még bűz van, állítólag a dermesztő híreket olvas az ember, hogy itt nem is tudja, hogy lesz itt Vizes VB. Fűredem még kapkodnak, hogy úristen, ráluk is lesz valami. Na, de aminek nekem nagyon-nagyon aranyos és kedvenc hírem, nem tudom, olvastátok-e, hogy mi történt Csukodon. Ez egy kicsit ilyen üvegtigrises, kusturicás módon mutatja be a nagy magyar valóságot egyébként, hogy Csukod egyébként, hát az elmúlt pár hónapban, az elmúlt egy évben kilátó nagy hatalom lett. Csukod, és nekem ez annyira tetszik ez a történet. Megvan a maga magyarsága, maga szomorúsága, és az a fajta rettető igazságtalanság, amit sokan éreznek ebben az országban. De hogy ugye, arról van szó, hogy 11 család Csukodon 24 millió forintot kapott kilátó építésre. De mind csodálkozol, hiszen annyi ott a Hófot-tehegy csúcs. Ugye, nagy községet képzeljétek el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, körülbelül 1500, durvát mondok 2000 lakossal. És hát ő kaptak 264 millió forint EU támogatást kilátó építésére, hogy miért kap egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis község kilátó építésre 264 millió forint, ez nem is ez a lényeg, de sokkal izgalmasabb az, hogy megépítették úgy a kilátókat, hogy a gaztól, a fűtől nem nagyon lehet ezeket a kilátókat egyébként megközelíteni, de hát de van. Ő egyébként az egyik nyilatkozott, ő egy könyvtáros, aki közmunkából él, és 5 millió forint haszna volt az építkezésnek szegénykémnek, és hát ők megkapták hát a kilátóra pénzt, ők megépítették 11 kilátó vagyunk. Hát ha egyszer erre fizetnek, akkor nem egy kilátóra adták, egy nagyon nagy kilátóra, hanem nem, ez sok kilátó. De itt pályázol kilátóra, igen, vagy ez igen, hogy van? Te szeretél volna a kertnek a végében egy kilátót építeni, és erre volt egy forrás. Amit, és akkor meg is építették egy szépnek. És pár év alatt most 11 darab kilátó van Csukod. Érted, hogy mennyire ők erre kaptak. Igen, ők ezt megépítették, hát nincs nagyon mit nézni, meg nincs nagyon magasra menni, nem tudsz igazából. Voltak igényesebbek, ők kicsit kevesebbet fogtak rajta, mert ők időtálló anyagokból építették, és voltak, akik kevésbé igényesek voltak, de nagyobbat akartak szakítani, ezért ők kevésbé időtálló anyagokból építették, és nagyon érdekes, hogy ha például megállsz egy ilyen kilátónak a tövé, vagy pláne, nem tudom miért tennél ki ilyet, felmennél erre a kilátóra, mert egyébként nem látsz a kilátó tetejéről se semmit, csak másik kilátókat, akkor azt látod, hogy 50 méterre jobbra, még 100 méterre balra, még egy kilátó. Érted? Egy alföldi. Egy alföldi fölmű. Hány kilátó? 11 darab. Hát azért érted. Igazából tulajdonképpen Csukod, mondhatni tényleg kilátó nagyhatalom az. Tehát a Csukod felkerült a kilátó térképre, és elmondhatjuk, hogy itt mit tudom én, hát van X darab kilátó itt, meg hát a meccsekben, meg mit tudom én, rengeteg helyen, egy gyönyörű kilátó, de most Csukod erőzárkozással odavert. Nem csak, hogy odavert, és lekörözte a Magyarországról a nagy kilátókat, hanem egész Európában kilátó nagyhatalommá vált egyébként ez a kis alföldi kis falucska. Láttam. Alföld, hangsúlyozom, alföld. Hát, mert azért, mert messzire látsz, hát azért kellett. Ez igaz, hát, hogy hát ha látsz valami. Itt rohadtul nincsen semmi, kell egy kilátó vagy több kilátó, hogy hát ha látsz valami. Arra felé van valami. Csukodon egy nagy templom van, gyönyörű. Nagy aminél templom. Minden kilátó magasabb. Igen, de hogyha nincs kilátó, akkor nem látsz át a másik oldalára. Ez mondjuk jó. Meg kell kerülni. Minek kerülget az ember templomot, mikor van kilátója? Na, érted. Mert fölmész, és tudod, hogy mi van a másik meg oldalon. A kilátó az egy gyakorlatilag egy lármafa is egyben, nem? Tehát, hogy ezen keresztül tudsz jelezni a másiknak, át tudsz kiabálni. Van az, hogy te csak építesz, amit ha az Unió erre ad pénzt, akkor te kilátót építesz, és ők építettek 11 darab kilátót. A húst én viszem! De hozd a sört! Jó, 8-kor kezdünk! És ez meg, hogy a horvát család felmegy a horvát elnevezésű kilátóba, mert a családokról nevezik el a kilátót. Tehát van a horvát kilátó, van a kovács kilátó, és van a nem tudom én milyen kilátó. És átkiabálnak egymásnak, hogy ki mit hoz a kerti partira. Nagyon nagy. Hozd a kenyeret! Átordítanak, majd lejönnek, és utána hát az a saját kilátójuk. És mindenki ugye, mivel az unió erre ad pénzt, neked akkor kilátót kell építeni. Kilátót építesz. Mindenki kicsit próbált fogni ezen a kilátó építésen, ki többet, ki kevesebbet. És meg lehet őket érteni. Mert de persze, hát az unió erre ad pénzt. Fizetnek, akkor ezt kell csinálni. Igen, erre ad pénzt. És akkor te kihozod 5 millióból, van aki 8 millióból, van aki oda rittyentett egy nagyon komoly kilátót, van aki egy szerényebbet csinált, és többet fogott rajta, és elindult egy ilyen, neked van-e már kilátód, párbeszéd tyúkodott. És meggyőre szerencsésebbek, hogy például ez a pályázati pénz nem mondjuk vízlépcsők megépítésére most szolgált, mert hogy akkor meg, igen, az egy kis picit problémásabb lett volna. Egy fia folyó nincs arra felé. Nem csak folyó nincsen, hanem van még egy dolog, ami nincsen. Láttam egy riportot erről az egész történetről, és ott többen jelezték, hogy egy dolog még nagyon nincsen, turista. Jó, de azért 11 darab kilátó van, de egész évben nincsen 11 darab turista. Jó, nem nagyon mészik örül. Én most rákeresem. Na várjál, kétfajta kilátót építettek Tyúkodon, de tényleg ebből is filmet lehetne forgatni. Tehát a tyúkodi kilátók építéséből, tehát a Rudolf Péter zseniális filmet tudna csinálni. Ugye miről ez? Van, aki keményebb fából építette, mert azt mondta, hogy ő igényes. Az elállt 10 évig. De van, aki puhább fenyőből épített, az 2 év alatt, hogy úgy olyan erről. Viszont azon nem 5 milliót fogtál, hanem 8-10 milliót is fogtál rajta. A puhább olcsóbb fából építetted meg. Kettő év múlva így összedől. Van előírás? Ha kilátót kell építeni, van uniós előírás, hogy milyen magas legyen, milyen széles legyen? Nem, Magyarországon ilyen nincsen. Magyarországon 40 centis kilátónak már számít, te is nagyon jól tudod. Emlékszünk, ugye. Van Magyarországon 40 cm magas kilátó, és tehát nem lehet elég alacsony kilátót építeni Magyarországon. Na igen, írja valaki tökély, ez a magyar nagyfal. Tehát az. Igazából őrtüzeket gyújtanak Tyúkodon, jelzőtüzek égnek. Ezt írem szépen a tyúkodi gyepű. Egyetlen migráncsák. Itt nem szaladnak a migráncsok. Masíroznak a tyúkodiak fel, váltják egymást az őrtoronyban, és nézik, hogy szalad-e a migráns. Ha szalad a migráns, jelzőtüzeket gyújtanak. És igen, félre ne értse senki, nem akarjuk őket bántani, ők erre kaptak pénzt, csak hogy ez valójában alapjában mennyire nonsens, és mennyire hülyén működik ez az egész rendszer, és mennyire tényleg baromság, hogy miért nem tudsz akkor már kilátóját másra kapni, ha kilátóra kapsz, akkor viszont azt kell megépítened jobb esetben, ha nem csalod el az egészet, hogy arra kaptam, arra építem. Építünk 11 darab kilátót. Lehet, hogy ők járdának, vagy bicikliútnak, vagy nem tudom mire. Jobban örülnek volna, de arra nem adnak pénzt. Ha kilátóra ad az unió, akkor kilátó. Láttad a képeket? Nézem, itt a Rádika gyöngye kilátót nézem Tyúkodon, és a Szabó kilátó is Istenem. Megvan. Ott van a Szabó kilátó itt is? Itt van, mutatom neked, kérlek szépen. Ő a Rádika gyöngye, ez a Rádika gyöngye, és ez a Szabó mit kilátó. Mit csinálsz egy ilyen kilátó? Mire használod? Semmit. Ha vadászol, magas lesre egyébként kiváló, nem? Tehát felülsz, fogsz egy puskát, nem, ezek olyan városa, magasak, nem látod az állatok. De van, ami van, ahol tényleg nem látsz át a fák fölé, mert nem építettek olyan magasat. Tehát van, ami a fákkal van egy szint. Apa nem nagyon tud, vagy ott nem nagyon tudsz vadászni. Hát vállalkozás kellene reindítani. Hogy? Bungee. Ne! Összekötőd kanopi. Tehát építesz kanopi, egy magasat, egy kevésbé magasat, és megcsinálod a Tyúkodi Dangerous kanopi pályát. Tyúkodi Dangerous. A Most Dangerous Tyúkodi kanopi pályára csúszson, ön is Tyúkodon. Felépítesz egy magasat, egy alacsony, összekötőd kötéllel, és kanopisztok. Terikém, akkor jössz! Erika megérkezik, hozza a lepencleves neked, majd Erika szépen visszafel áthúzza magát, vagy fölrakja a levest, Erika, átküldi. A Tyúkodiak légpostán, érted, Dubajban már drónnal viszik a postát, a Tyúkodiak ravaszolnak, Tyúkodon mi történik, kötélpálya rendszerrel, drónpostával küldi körbe a lepencleves. Hát egy. Vasárnap ezek a Tyúkodiak. Ha élelmesek, megcsinálja. Igen. Szólunk Tyúkodon? Valószínűleg nem szólunk, nem? Arra felé sajnos, de jó lenne. Nyíregyháza mellett. Hát, ha van egy tyúkodi lakos, aki érti az iróniát, nem sértődik meg, tudja, hogy nem adott rajta nevetünk, hanem az van. 11. Velünk és a saját nyomorunkon nevetünk együtt egy kicsit, ez a nagy szomorú magyar valóság. Jelentkezzen már, vagy írjon egy SMS-t, vagy látott már tyúkodi kilátót, ott volt, felmászott. Milyen az, amikor felmész egy kilátóba, és látod, hogy melletted még 10 állnak szintén egy kilátóba? Az milyen érzés? hülyes. Mert ugye fölmész a kilátó tetejébe, és azt mondod, milyen magasan vagyok, én vagyok a király. Erre valaki 5 méterre, ő is ott áll a kilátóban. Te mit csinálsz? Én is jöttem. Te mit csinálsz? Hogy lehet szajos, nem tudsz, hogy mi szar? Már ott a horvátiknak három van. Volt ilyen presztízs szerinted két család között? Valóban ez ugye ez a magyaros leleményesség. Hát ez az. Miből tudsz pénzt csinálni? Kilátóból. És amikor az első embernek így megfogant a fejében a gondolat, mit csinál, Sanyi bácsi? Megfogant kilátó. Kilátó. Igen. Mit csinálok? Nem, minek, miből? Holat disznónak, kilátó. Igen, utat építesz, dehogy is. Lehet, mert nem kell, hogy vízzel vezető várkod, dehogy is. Nem, csatornász, dehogy is, mit csinálsz, kilátó. Mit csinálok, kilátót? Igen. De mi, amikor az első elkezdte építeni, gondolta, hogy hogy kiközösítették? De ő már tudta, hogy ebbe uniós pénz van. Hülyének nézték. Hülyének, mit csinálsz? Ment ott a kalapás, építette a kilátót, érted? A többiek hogy kibeszélhették, hogy csukodott? Mondták, hogy akkor bolondult meg, amikor bezárták a hizlaldár. Édeseim, hát azért az elképesztő, igen. Legalább csukodó nem kilátástalan a herze. Jogos. Jogos. Igen. Ja, Istenem, igen. Ezzel a 30 éve birkákra adtak 15 000 forintot darabonként támogatást. Egy embernek volt kb. 110 darab, a fél falu arra vett fel támogatást. Mikor jöttek ellenőrizni, mindig más útonon vitték az erdőbe az ellenőröket. Mindenki azt a nyájat mutatta. Mindenki. Mindenki nézze, hány nyekkora birkáim vannak. És önnek nézze, de ne, ezek nem ugyanazok a birkák. Ne, de, ugyanazok a birkák. Ki tud különbséget tenni két birka. Birka. Kicsit arrébb teverték őket. Aj, nagyon szeretem ezt a történetet. Hát ez annyira magyar. Na hát, ha lesz egy tyukodi lakos, egy tyukodi hallgató, aki felhív bennünket, hogy betelefonál 0-23-111-100. Telefonáljon már egy tyukodi pajtás. Egy tyukodi pajtás írja nekünk, jó? Gyorsan egy SMS, az, hogy baleset történt a Fehérvári úton, a villamoson. A néni elesett, mentőt hívtak hozzá, ezért most nem járnak a villamosok, így sétálunk a járdán. Köszönjük szépen, egy hallgatónk küldte egyébként ezt a Viberem. Ha van friss, akkor küldjétek, jó? 2 perc van pontosan 8:30, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Na, ezt a számot hallottam már. Ez nem ugyanaz volt, amit reggel hallgatunk? De ez is a Despacito. Ez is az volt. Szala szerint egy CD. Egy pont. Ez nagyjából egy CD egyébként. Despacito. És jogos. Nem, közben rájöttem, hogy valószínűleg hallottam én már ezt az elmúlt másfél hónapban, csak annyira jellegtelen ez a Despacito, hogy el is felejted. És az hát, hogy elfelejted, amikor újra meghallgatod, akkor rájössz, hogy ezt még soha nem hallottad, de biztos, hogy már egy csomószor ment a rádióban, és ez hozzám is eljutott. Despacito, ugye, amit mindenki most a nyáslágerének mond. Együtt hallottuk az autóban, még mondtad is, hogy reméled, hogy ezt mi nem játsszuk. Igen, ez amikor megfogtad a combomat, és mondtad, hogy hallod, Bali, Despacito, és mondom, mi van? Így van. Mondtad, hogy Despacito. Mondom, tesó, miért beszélsz oroszul? És mit akarsz tőlem? Despacito. Nem azt mondtad, hogy bajáló péló. Bajáló péló, Despacito. Így vidáman elbeszélgettünk éppen, mikor hazadobtalak perc, és közben ment ez a dalocska. Na, de ez most nem az volt, Hát ez egy régi. Régi dal. M0-áson Pest felé a 45-ös kilométer könnél az Ecseri kihajtónál 4-es karamol, már 5-6 kilométeres a sor. Árpi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Többen is elküldtétek egyébként, valamint a Podmanicki utcán kb. 10 lovas megy rendőri kísérlettel. Kicsit feltartják a forgalmat. Tüntetgetünk. Nem. Biztos viszik már fel a várba. Vonulnak a tyukodiak. A nulláson Ecsernél az M1-es felé van egészen pontosan a koccanás, de Pécelig vissza van dugulva, hogy ilyen szépen mondjam, így írta a hallgató. Kerüli Keresztúr Ecser Üllő felé javasolt, ha valaki nem akar hosszú ideig sorban állni. Na, és ugye mi beszélgettünk egy magyar sajátosságról, ami hát igazából nem is csak magyar sajátosság, hanem az unió egyfajta vízfejűségét is mutatja egyébként, hogy milyen érdekes, ugye kilátó nagyhatalom lett tyukod, mert hogy 11 kilátót építettek EU-s pénzből egy olyan faluban, ahol nem mondjuk nincs semmi látnivaló, hát nagyon, ugye hát egy alföldi kis falucskáról van szó, nagyon nem érdemes a magasba menni, mert nem látsz nagyon semmit, tehát nincs igazából mit nézni. Ezt nem mi mondjuk, a helyiek mondják azt, hogy viszonylag kevés ott az egyfőre jutó turisták száma. Igen, de valaki, egy élelmes tyukodi, ugye észrevette, hogy hát van uniós pénz arra, hogyha te építesz kilátót. Nem biztos, hogy így volt megfogalmazva, hogy egészen pontosan kilátó, de hogy valamilyen faszerkezetű. Ők is annak hívják egyébként, mert erdei közjöléti léte létesítménynek nevezik a helyet. Erdei közjóléti létesítményt építesz, ebből 260 millió forintot neked az Unió áll. És a tyukodiak fényt kaptak, nagyon ügyesen kihasználták ugye ezt a dolgot, igényeltek egy kis pénzt, 11 család összefogott és épült 11 kilátó tyukodom. Már kettővel is lenyomták volna Párizst. Igen. Nagyobbat akartak álmodni. De így tyukod felkerült a kilátó térképre, és kilátó nagyhatalom lett, 11-et építettek. És mi kértük, hogy ha van tyukodi hallgatónk, vagy olyan, aki ott lakik, ott él, esetleg látta már a kecskés kilátót, a Rádika gyöngyét. Szabó 1-et, Szabó 2-t, Szabó 3-at. Valaki írja meg, hogy ez egy család. Ez egy család, vagy pedig van két Szabó család. Igen, na hát pontosan ezért kértük hallgatóinkat, hogy bárki, aki tyukodon él, mozog, volt ott, lakott ott, az hívjon fel bennünket, és mondja el nekünk a kilátók történetét, és jelentkezett is valaki. Halló, jó reggel, ciao, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia. Ádám! Jó, rosszul hallunk. Telefonon vagy, Ádám? Telefonon, igen. Telefonon. Menj fel egy kilátorra, légy szél. Igen, nincs ott valami, nincs ott valami magasabb hely. Na, te tyukodi vagy eredetileg, ugye? Így van, tyukodi. Tyukodi, de most is tyukodon vagy, vagy nem ott dolgozol? Hát, ez csak a szülőfalu. Budapesten élek, Budapesten dolgozok. Kirepültél a bölcsőből, a tyukodi falukból. Na, kénytelen voltam, igen. Ki szúrta ki ezt az uniós lehetőséget? Vagy tudod ennek a történetét, hogy vették észre a tyukodiak, hogy itt meg lehet igényelni közel 300 millió forintot kilátóépítésre? Nem, sajnos én ennyire nem vagyok benne a történetben. Én igazából egyik évről a másikra szembesültem azzal, hogy az oltári pusztaságban egyszer csak kinőttek a kilátók. De egyszer csak hazamentél, ott volt kettő, majd megint hazamentél, és észrevetted, hogy ugyanazon a helyen már négy van, vagy öt? Mert ugye évek alatt épülted. Évek alatt? Én nekem ez úgy tűnt fel, mintha egyszerre. Egy nyár alatt húzták volna föl mind a 11-et. Figyelj, egy 11 család, erről tudni valamit? Vagy, mert ugye azt hallottuk, hogy a neveket is, tehát annak nevezed el a kilátódat, aminek akarod, és sokan a saját család nevükről nevezték el ezeket a kilátókat. Ha jól tudom, akkor ez 11 különböző család. Kapta meg ezt a támogatást. Aha, uh-huh. Voltál? Láttad ezeket? Megnézted? Felmentél valamelyikre? Persze, voltam fönt. És milyen egy kilátóból másik 10 kilátót látni? A világon egyedülálló egyedülálló dolog. Tehát ilyen Vegasban nincs, hogy felmész egy kilátóba, és ott van egy másik 10 körülötted. A panoráma csodálatos. Aha, most egy jelzőt keresem? Mi is abban csodálatos? Rendszeresen izgulok, és kérdezzetek nyugodtan. Ne izguljatok, nincs semmi gond. De mi volt az első felismerés, vagy hogy szembesültél először a kilátókkal? Mondta édesanyját, hogy akkor majd a Szabó 2 mellett balra kanyarodjál, kicsi fiam, mert ott érted, vagy valami? Vagy egyszerűen csak kimentél a határba, és akkor így megláttál valamit, megdörgölted a szemed. Még egyet láttál, megint megdörgölted a szemedet, és azt 11-nél megálltál? Vagy hogy történt ez? Hát egy kis túrát nyomott ez a lényeg. Voltál fönt valamelyiken? Igen, voltam fönt, bár elég nehéz megközelíteni ezeket a kilátókat, ugyanis köves út nem vezet oda. Uh-huh. Arra nem volt uniós pénz. Ne várj, de hogy? Tehát, hogy valahol valaki kimentek a gazban, ugye erről beszélünk, a gazban, a súsnyásban, ez csak ott egy kilátó. Hát 11, igen. 11. De ott van a kilátó, de gyönyörű szép padok vannak körülötte, annyi a szépség kibálja az egésznek, hogy nem igazán tudod megközelíteni a 2 méteres parlagfűrés gaz. Aha, tehát hogy bementek a susnyásba, ott megépítették, de ugye már az oda vezető útra nyilván nem volt pénzek, nem volt lehetőség, ott megcsináltak a padokat, mindent, de hogy az oda vezető út az viszonylag bonyolult, mert kell hozzá egy macsata, hogy eljussál a kilátóig. Igen, megállod, el kell futni a mezőr elől. És 3 kósza barna. Hát tapos már a lucernát! De csak a kilátóba, hogy hagyjál már, milyen kilátóra jönnek-e. Hát gyönyörű az egész történet. Az mindenképp igyen magával kullancsriasztót. Uh-huh. Az mindenképpen kell. Meddig lehet őket majd látni a fűtési szezon kezdetéig, gondolom. Igen. Na jó, van Ádám, hát köszönjük, hogy jelentkeztem, mert tényleg nem bántani akarjuk őket, meg szeretjük őket. Ez élelmesség, ez nagyon helyes történet, kicsit kusturicás, kicsit ilyen üvegtigrises, hogy ott tényleg ott csoki nekiállna a kilátót építeni, tehát gyönyörű negyedik rész lehetne ebből forgatni egyébként. Köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy jelentkeztél. Nem nyúzunk tovább, ne izguljál. Ciao, Ádám, hello. Szia. Hello. Na jó van. Azt mondja, hogy Korus Zsura és családja kint lévő törökországi Green Travel utasként beszélek a jelenlegi helyzetről. Ha kell, hívjatok. Jó, Anna felhív, ha hallasz minket, bár csoda, hogy ilyenkor ti ott bennünket hallgattok. Ha van új információ, hogy hozzá tudtok tenni, akkor mindenképpen megcsörgetünk, és akkor még két mondat erejéig beszélünk. Nekünk ez egyébként témánk volt 7 óra után, mi hívtunk kint ragadt Green Traveles utast. Hát, ha van és fejlemény, beszéltünk. Ha el tudjon mondani, az jó. Igen, onnan mindjárt megcsörget ezen a számon, ha van fejlemény, akkor mindenképpen igen. Örök országba járni, mikor kilátó, meg itthon van. Ja, na, ugye? Pláne, ez így van. És nyugodtan hívjanak minket a csengeriek is, hogy mennyire irigykednek a tyukodiakra, aki látom mi. Nem, de tyukodról most már át lehet látni csengerre, érted? Hát, és át lehet látni a határon is, úgyhogy itt is lehet valami összefüggés valószínűleg. Igen. Na jó, hát sok kicsi apró hír, de hát itt szabadság után az ember így szemezget. És... próbáljuk Somát elérni 9 óra után? Megpróbáljuk Somát elérni, mert hogy Somáról ugye lehet tudni, Soma Mama Gésáról van szó, így helyes, igen, hogy ugye... egy spirituális beállítottságú hölgyről van szó. Igen. És hát volt állítólag az elmúlt napokban, hetekben egy olyan fantasztikus élménye, ami azért nagyon-nagyon kevés embernek adatik meg. Tehát, hogy gyakorlatilag igazolva lett az ő hite. Egy jelenése volt, és ugye hát róla azért lehet tudni tényleg, hogy sokat meditál, meg spirituális tanítóként is ismerik őt, mélyen vallásos. És nem iszik. Nem iszik, nem szed gyógyszereket, és a kettőt együtt tényleg soha nem is kombinálja, tehát Rivotrira ritkán iszik, hál' Isten, de van még egy csomó jó szokás ezen kívül, mi nagyon kedveljük őt, forgattunk vele, nagyon szeretjük, és felhívjuk, hát ha elérjük, hogy nyaral, de szeretnénk, ha elmesélné nekünk, hogy milyen jelenése volt, mikor jelent meg, mi jelent meg, egyetem mit tapasztalt, és mi volt. Ő erről nyilatkozott, de hát ha valaki nem olvasta, úgyhogy megpróbáljuk nem sokára Somát elérni. És egy nagyon szavaidő emberről van szó, tehát nincsen rockzenekarra, nem szedtek elrabolni, az UFO-k sem nagyon. Tehát, hogy így mi azt gondoljuk, hogy amit ő állít, az úgyis van. Tuti. Hihetünk neki. Így van. Úgyhogy nem sokára hívjuk Somát, és megkérdezzük, mi volt ez a nagy spirituális látomás. Jövünk nem sokára írek, nem? Despacito, 9 óra után 7 perccel, gyerekek, 3 hónappal a dal után nekünk is leesett, hogy van egy ilyen sláger. De hát ebből látszik, hogy lassan belelépek a 40-be, ti az 50-be, hogy ketyeg ez a dal a fülünkbe, ketyeg, de ma meghallgattuk, mintha valami új dal lenne, kiderült, hogy 3 hónapja mindenhol orba szájba ez megy nálunk is, és nagyon megörültünk neki, és megkérdeztük, ezt miért nem hallottuk, majd kiderült, hogy tulajdonképpen 4 óránként lejátsz a rádió is, de mi örömmel hallgattuk újra végig, és állapítottuk meg, hogy Justin Bieber megírta a legelső slágerét, Despacito. Így van, és a mi zenei szerkesztőnknek is megtetszett, és Highlando volt. Highlando. Úristen. Despacito-ra is legyen egy ilyen. Despacito, így van. Hát már benne lesz a Best of All, mert beszéltünk róla, ugye. Már nem tudom ki az előadó, azt tudom, hogy a Bieber benne van, de még ketten ott elkavírnyáztak a dal környékén. Ki ő? Johnny Big Daddy. Daddy senki és Johnny Biggie, Daddy senki, Ravi Shankar és Justin Bieber. Állítólag minden koltinesről összeszedtek egy zenét. Na, itt vagyunk, igen, és már is folytatjuk, 9 óra után pontosan 9 perccel vagyunk egyébként már élőben, újra. Másfél hete szabadságunk után, feltöltődve, napbarnítottan kipihentent belevágunk a júliusba. Kissé szorongva, hogy már július van, de itt vagyunk. Ne kezdjél szorongani, mert már rövidülnek. Tegnap letettem a gyereket, én nem voltam itt, hogy a másfél hétig, tegnap letettem a gyereket, viszonylag korán elaludt, 3-4-9 és tudom, az első. Kimentem az erkélyre, és megnéztem, hogy világos van-e még. Azt megnéztem, jó van, 3-4-9. Ez körülbelül nekem olyan szorongásom, mint Janinak, hogy elzárta a gázt, vagy mit tudom, én nem tudom, hogy hova dobjuk itt a szelektívet. Tehát állok az erkélyre, 3-4-9, nézem az órámat, nézem a fényt, nézem az órámat, jó van, még van a nyárból. Még két hónap Viki, van. Viki, tegnap is ugyanilyen szögbe esett be a napsütés. Nem, tegnap nem láttam, mert tegnap jöttünk haza. És eltelt másfél hét, nem mondom most. Megnézem. De még megnyugodva konstatáltam, hogy még azért van a nyárból. Ja, kimentél a medence partjára, és vártad, hogy hozzák a koktélokat, de aztán rájöttél, hogy ez már nem Törökország, mert sokkal nagyobb a medence. Igen. Doszki rossz, éhosz, gyomrosz, belerakosz, dosz mitzosz, forfavorosz, mondta a szomszéd, mint ez a barikán, menjél már, mert főzési anyáddal ne itt üvöltözzél kertben, ráadásul mesztelenül. Mámosz, mi a Mámosz, mit csinálsz, kertem bossz, kociból beállsz, garázolsz, elütössz, véletlenosz. Húzasz, hazosz, hol van még hétvégosz. Húzasz, hazosz, hol van hétvégosz. És akkor igen, rájöttem, hogy már otthon vagyok. Egyébként egy szörnyű, tehát ez tényleg szörnyű. Ami az otthon levés? Nem, mikor így másfél hét jól érdemel, így egyszer csak hazajössz, és így este fél nyolckor feltéped a hűtőt, és egy arcod világít a semmi, és csak így állsz, és nézed, és már lusta vagy bárhova elmenni, hát kellemes teher nyilván egy nyaralás után. És most... rájössz, hogy már nem Törökországban vagy ahogy gasztrokörökben mondják, Bulgúriában. Bulgúriában, igen, szegény green travelesek most cserélnének egy üres hűtővel, úgyhogy az otthoni saját hűtőjük lenne, de ez tényleg borzasztó egyébként. De tényleg jó volt egyébként, ahol voltatok, tényleg ez a... Figyelj, szerintem nagyon jó. Az nagyon fura, amikor a reptéren arról beszélgetsz a 8 éves gyerekeddel, hogy egyrészt ne menjen el tőled távol, és vázolom aki azt a helyzetet, hogy valószínűleg a csomagküldő felé menekülnék, ha lőni kezdenének. Nem, de tényleg ilyet mondasz a gyereknek. Igen. Hát őnek nem kell tudni erről. Nem tudom, hogy nem kell. Szerintem fogd a kezét, Beni, sietünk, vuh! Az vagy nem tudom, hogy beszélgetünk sokat a Vikiről, és szerintem lehet, hogy már kell. Igen. Ő már egy ilyen világban nő bele, hogy 8 évesen... Azt mondja, hogy ki az a Sors György, mégis fél tőle. Jó, azt mondjuk, súlykolják eleget. Nem akarja, hogy ő nevessen a végén. Hát azt én is minden nap elmondom, hogy ugye nem akarod, hogy Soros nevessen a végén. Nem, de tényleg morfondíroztunk, beszélni, nyilván nem, de elmondtuk, hogy milyen országban vagyunk, ugye amikor elrepült két ilyen katonai helikopter fölöttünk, azért jönnek, mennek, járőröznek. De nyugi van, tehát a tengerparton nyugi van, a reptér az nagyon kellemetlen. Tehát a reptéren nem azt mondom, hogy félsz, de az rossz érzés. Ugye mióta Isztambulban is például robbantottak, hát azért tudod, Törökország az célpont. Ott valami hülye fényt kap, azt mondja, nyírjuk ki a török turizmust, menjünk be az antáliai reptére. Nem beszéltünk arról, hogy nem tudom, terrorista meg nem tudom, csak ő elkapott egy beszélgetést a Vikivel, mondtam, hogy én szerintem előre futnék, vagy be a csomag küldőpulton esnék át, és úgy próbálnék menekülni. Tehát ez nem így gondolkodik, meg úgy figyelsz, a Viki is úgy kémlel. Négy műsorom lesz ősszel. Menjem kell. Értsétek meg, Viki, ha nem maradsz, az oké. Amikor felveszed a csomagot, akkor tudod, hogy mire kimész, és akkor beülsz a buszba, a taxi, ne, addig azért, hogy ki kell menned a reptér, és akkor fogod a két gyereket, magadhoz szorítod, és akkor elmormolsz egy nyilván, hogy most az jól lenne, nem történne semmi. De persze most erre sokkal meg, hogy felelőtlenség oda menni, van aki azt, hogy már pedig utazni ugyanúgy kell, és menjél. Nem szabad. Nem gondolnám, tehát azért otthon ülni emiatt, erről számtalanszor beszéltünk. Na jó, de van számos más helyszín, bár mondjuk Európa se egy biztonságos helyszín, hát nézd meg Párizs, nézd meg London, nézd meg Franciaországot. Szóval, hogy bármikor bármi megtörténhet, csak fura maga az érzés, hogy úgy mész el, hogy azért ez már úgy benned van, és úgy eszedbe jut, hogy jaj, na most a reptéről azért jó kijutni. Utána a szállodában már csak abból látod, hogy több az őr. Tehát vigyáznak rád a parton, figyelik a motorcsónakokat, figyelik a jetskiket, ha valaki más szállodából jön, azonnal elzavarják. Építettek például egy olyat egy törökországi szállodában, hogy fölnyílik egy ilyen beton rész a szálloda bejáratánál, egy ilyen 50 centis fal így felemelkedik. Hogy ne essen autóval közvetlenül megközelíteni. Ne tud, tehát és csak akkor ellenőrzik az utasokat, ellenőrzik a sofőrt, és akkor szépen ez így lemegy. És ahogy átmentél, abban a pillanatban jön föl. Tehát azért érzed, hogy van jelenlét, ami talán kicsit megnyugtató is, de maga Törökország egyébként nagyon szép. Nem mész ki Antáliába, nem mész városba, bent vagy a szállodába, nincs kedved pihenős nagyon kolbászolni. Pihenős nyaralós, és nagyon magas szinten űzik ezt az all-inclusive szolgáltatást. Tehát ezt, erről már sokat meséltem, ezt hihetetlenül tudják. Tehát ez tényleg nagyon klassz. Tényleg nagyon jó. Jó minőségű ételek, szépek a szobák, tiszták. Vízi aerobik. Vízi aerobik van például, igen. És mondanám, mi szerencsések voltunk, minket hazahoztak. Én. Tehát, hogy nem Green Holidays, meg Green Travel. De tényleg jó. Tényleg jó. Egyszer ti is kipróbáltnátok, de nem vagytok azok a nagy tengerpartosok. Tehát sem medencésetek, más meg nincs. Tehát ott igazából nincs olyan, ami... Tenger van meg medence, tehát két olyan dolog, ami téged egyáltalán nem érdekel. Nem az, hogy nehéz neked ajánlani. Nem annyira. Ez a Horvátország, ez még csak-csak. Még így szerelmünk hajnalán még voltunk kint egyszer, és az nagyon jó volt. Igen. Mik derülnek ki? Jó, de ez 40 éve volt. Ja. Azt meg már nem ér. 40 éve valahogy elnéztetek egy kanyart az M7-esen, és opátiába lyukadtatok ki. Új. Hol az Istenbe vagyunk, már átjöttünk a határon. Még az volt az útlevelem, hogy Magyar Népköztársaság. Csak úgy nehezen engedtek el, tényleg? Voltunk, jó volt. Készítettem akkor egy darab képet, amin bemegyek a vízbe bokáig. Ne csináld, ne legyél ennyire. Megnyalta a tenger a lábad. Kölcsönkértem egy snorkelt. Benne nyolc szem. Igen, meg hogy hívják a talpakat, és bementem, és kb. Egy ilyen 30 centi mélységig mentem be. Egy darab képet direkt ezért készítettük, hogyha hazajövünk, és megkérdezik majd tőlem, hogy is Jani voltál bent a tengerben, már akkor is mindenki tudta, hogy nagyon vonzadom ehhez a közekhez, akkor meg tudja mutatni, hogy ilyen voltam. Tudod, mi kéne neked? Roncsbúvárkodás, második világháborús roncsok. Na? Ha megnézném, hogy a kis békatalpal a kis úszó szemekből caplat be a vízbe. Az igaz, mondjuk. Ha van vizsgál, levizsgáztattuk a fiút. Nem vagy az a nagy tengerimádó, hogy a kis szemüvegedet felcsapod a homlokodra, leveszed egy kis békatalpal, beüggetsz, nyomsz egy nem tudom, egy orfogást a csónakról, és bebuksz hátra, és 25-ön találkozunk az átonynál. Tehát, hogy azért ezt így kevésbé tudom elképzelni. Csak megvonzák. Hát a második világháborús történelmet szereted, ismered. Na, hát akkor keresni kell egy olyan roncsot, ami elérhető mélységben van, megfürdesz, és akkor két légy egy csapásra, érted? Akkor fürödtél is, meg volt. Az mondjuk, abban van azért húzás. Az jó lenni. Jó, hogy 40 év múlva. Jó lesz. Igen. Egyébként Viber üzenet azt mondja, hogy még jó, hogy vagytok, már itt Fehérváron is, analóg, mert pont elfogyott a mobilletem. Igen, hát két új helyszínünk van, két új városunk, ugye Mosó-Magyaróvár és Székesfehérvár. Igen. Úgyhogy csokoltatjuk őket, örülünk, hogy vannak, és örülünk, hogy újra hallgatnak bennünket. Ezek az új városok egyébként régi városok, szoktuk mondani, hogy mi is csak visszatértük, hát Székesfehérváron is nagyon sok időn keresztül hallható volt a korábbi rádiónkon a műsorunk, és egy csomó nagyon jó kitelepülést is csináltunk ott. Reméljük, hogy ősszel is lesz valami hasonló. Igen. Jelentem, negatív hatással befolyásoljátok a munkateljesítményemet, írta nekünk Rita. Az elmúlt másfél hét reggelein iszonyatosan hatékony voltam. Most meg pont, benneteket hallgatlak, oszt annyi. Mert én aztán nem fogok megalkudni, nem fogom azt a másik műsort hallgatni, ha nem vagytok, akkor sem. Hát most melyik másik műsorra gondol, az a kérdés. Csók nektek, üdv itthon, köszönjük szépen. És sok hasonló Viber és SMS üzenet. Na, Somával akartunk egy picit foglalkozni. Aztán kiderült, hogy tegnap megbeszéltük vele egy interjút, ugye, és mondta, hogy oké, hívjuk, de ő valahol nyaral, és 6 órával előrébb van, tehát ha minden igaz, akkor ő keleten van valahol, ha előrébb van, ráadásul 6 órával, akkor kelepel az is lehet, hogy... valahol. Kelepel. Valahol nagyon durván kelepel. Ha már 6 óra, akkor jó messze van, tehát akkor Ázsia környékén lehet nagyjából. És most kapjuk a híreket, hogy már alszik. Mi van? Már. Hogy a 9 meg 6... De miért alszik? Az 15 délután 3 óra. Lehet, hogy álmodom. Ha előrébb van 6 órával, délután 3 óra. De várjatok, nem. Hát, Mexikóban van, de Mexikóban visszafele van, nem előre. Mexikóban visszafele van. Aha, visszafele. Nyugatra megyek, akkor vagyok visszafele. Keletre megyek, akkor vagyok előre. Istenem ad, hogy jót mondjak. Azért nézek ilyen üveges szemmel rátok ilyenkor, mert közben nagyon erősen kattogok, hogy most megint valami elképesztő, hogy baromságot mondtam, vagy beletrafáltam. Ez a legjobb esély, 50-50%. Végül is nagyon nem tévedetek. Vagy nagyon bejön és királynak tűnök, vagy nagyon nem jön be és hülyének. Nem, azért ezt tudom. Mert Mexikóban, akkor visszafele van 6 óra, tehát értem, hát akkor ott ilyen 3 van. Most nem tudunk dönteni, akkor hívjuk fel Broker Marcsikát. Broker Marcsikát most már nehezebben éred el. Most már... Igen, Belizben még talán könnyebben megtaláltad volna, de most nem keveset fog ülni. Ugyanannyit kap, mint amennyit lenyúlt egy ilyen 10-15-öcske, neki úgy kinéz. Na, nem is ez a lényeg. A lényeg, amiért mi meg akartuk őt szólaltatni, spirituális jelenése volt. És én imádom a Somát, mert olyan kendőzetlenül, olyan őszintén, olyan... Hát igen, ilyen spirituális mélységgel beszél erről, ahogy csak őszintén lehet. És csak mindenféle szemérmeskedés meg álszentség nélkül. Így van, elmondja a frankot. Elmondja a frankot. Hát Szűz Máriával nem lehet játszadozni, nem lehet hazudozni. Nem, hát mással lehet játszadozni, igen, de Szűz Máriával nem. Ugye tudjuk soha már, hogy mindig nyíltan beszél a spiritualitásról, nyíltan beszél a szexről, nyíltan beszél a vallásról, a meditációról. Tehát hogy egy szókimondó csajszín, mert egyébként nagyon kedveljük, baromi tanult, intelligensen, jót lehet vele dumálni, nagyon jók az előadásai is egyébként. És hát jelenést látott. Megjelen neki valaki. A szűzanya. A szűzmárja. Így van. És ő ugye sokáig várta, hogy megjelenjen. De nem jött. Erre készült, ő akarta már? Hát ilyen. Akarta, hogy legyen valamiféle, legyen valamiféle kézzelfoghatóbb bizonyítéka, vagy képi kibetülés, egy üzenete, bármi, igen. Igen. És hát nagyon szenzációs, amit írja, ezért szerettük volna megszólaltatni, mert azt írja, hogy a döbbenetes vallomás szopás közben, bocsánat, jelent meg a szűzanya Somának, de ami a magömléskör történt, az még keményebb. Hát nagyon szeretjük ezt a hírt. Nagyon szeretjük ezt a hírt. Több újságban is lejött. Mondom, érdemes elmenni Szabira. Egy másfél hét alatt több minden történt, igen, mint az elmúlt két hónapban. Orális szex közben egyszer csak megjelen neki a szűzanya. És azért ez egy csodálatos dolog, hogyha belegondoltok. Mármint a jelenés is. Igen, és azt mondja, nagyon csodálatos, mert nagyon bensőséges, igen, a szűzanyával a kapcsolata. Sok meditációban már elképzelt, hogy a fénylő karjai közé veszi, átöleli, és akkor érzi a meretet, meleget és a szeretetet. De arra azért nem gondolt, hogy orális szex közben jelenik meg a maga pompájában, lehúny szemmel a kéj mámorában. Csodálatosak ezek a spirituális élmények. Oh. Én annyira irigylem azokat az embereket, akiknek tényleg egy ilyen, a maguk kézzel fogható valójában megjelenik. Például Szűz Mária. Igen, a Kadarkai Endrével beszélgetett. Ugye nagyon ilyen sztár interjúkat, igen, csinál. Igen, rengeteg ilyen interjút készített. Rengeteg interjút csinál, igen. És behumott szemmel jelent meg, vagy fölnézett, és akkor ott volt az a... Igen. Nem tudjuk ezt az interjút kikeresni esetleg. Nincs meg ez az interjú, a Kadarkai Endre interjú. Hogy azt mondja, hogy amikor a magömlés volt, akkor a szűzanya a legmegfelelőbb választ adta. Mire? És mélységes nyugalmat érzett. De a partnerén keresztül közvetítette ezt a választ. Na ezért akartuk megszólaltatni Somát, aki vállalta az interjút, csak mondta, hogy nem tud már idáig fent lenni, és ő lefeküdt szegényként aludni. Igen. Hogy mi volt a válasz, hogy rákacsintott Somára, és feltartott a hüvelykujját? Vagy még mi? Igen. Azt a minden idegében. Férfi hangon beszélt, ugyanaz. Férfi hangon beszélt, női hangon beszélt. Ugye megpróbáljuk megkeresni ezt az interjút. És én tudom Somáról, hogy tényleg vallásos, tényleg mélyen hívő, tehát hogy nem karikírozzuk magát a jelenséget, de ugyanakkor olyan szeretett, hogy ezt ilyen őszintén mondja el. Meg hát ez hogy ez neki magömlés közben jött. Hát micsoda spiritualitás. Tök szerencsés ez az ember, akinek ez az élmény összél. Mert ennek a feléig mi is már eljutottunk, mert volt olyan, hogy közben mondtam Moni, hogy szűzanyám. De hogy... Ne, azt nem így mondta, szűzanya. Azt nagyjából csak gondolta. És olyan a partnerének is megjelent közben? Ez egy ilyen közös vizualizáció volt? Egy közös látomás? Igen. Vagy csak Somának jelent meg? A partnere más. Hát nem tudom. Édes Istenem, ő ezt mondta. Vagy érted, ez is egy jó kérdés, ez ilyen közös? Közös? Szent József jelent. Igen, mind a ketten vizualizáltak. Igen. Mind a ketten vizualizáltak és valami. És a kezében volt egy gyalú. És ezzel jelsz. Annyira imádom a Somát, mi felhívtuk tegnap, hogy interjúzzunk ma vele, és azt mondta, hogy persze, hívjuk nyugodtan, mert amikor nálunk 9 van, akkor nála délután 14. Aha, akkor tudta, hogy hol van. Még tényleg az átélt élmények hatása alatt volt, és picit össze volt zavarva. Tehát vagy ő is a Green Travel-el utazott, és hosszú ideig ült egyébként a recepción, vagy nem jól számoltak ki, de hogy ott szegénynél most ilyen éjjel 3 van, tehát ezért nem tudjuk megszólalni. Hát, hogy más dolga van. Megint gyúra a jelenésre. Az is lehet egyébként, igen. Mindjárt megnézzük ezt az interjút, ha megtaláljuk, hogy mit mondott egészen pontosan. De egyébként maga a kérdés az komoly volt, mert ő a gyerekével kapcsolatban szeretett volna... Igen, csak a Kadarkai nem erre a válaszra számítok. Nem, én a Kadarkai arcát akarom megnézni, hogy erre mit szól. Mit csinál ilyenkor egy élelmes riporter? Úgy csinál, mintha nem hallotta volna, és terel, vagy még belekérdez? A Kadarkai nagyon szereti az igazi mély interjúkat, és én is az ember. Mert nekem nagyon bensőséges kapcsolatom van. Nagyon régóta vártam, és sok meditációban képzeltem el, hogy a fénylő karjai közé vesz. De ezt, hogy ilyen tisztán, orális szex közben megjelenik teljes pompájában, lehúny szemmel a kéj mámorban, akivel én akkor orális szex közben meg tudtam beszélni a 9 év... Szenzációs. Nagyon jó. Én imádom a Somát. Tehát a 9 éves fiáról volt neki kérdése, hogy mindenki kérdezne valamit a saját gyerekével kapcsolatban a teremtőtől, ezt tökre megértem, én is egy csomó mindentől, mint szülő szorongok, féltem, látok rajta dolgokat, egy csomó mindent megkérdeznék. És ugye neki is volt a 9 éves fiával kapcsolatban kérdése. Igen. Vagy azt mondja, hogy ha lejönne a Jóisten és megjelenne, én is kérdeznék valamit a gyerekemtől, vagy hát a gyerekemről, én is kérdeznék egy csomó mindent a Jóistentől a gyerekemről, hogy boldog lesz-e. Hát de máskor nincs rá lehetőséget, hát most érted, szüzenjenek, akkor volt rá ideje, hogy feltegyék neki ezeket a kérdéseket, most érted? Hát de nem lehet, hogy a szűzanya kíváncsi, csak leskelődni akart. Hát... Érted? Hát azért mindenkinek meditációba jelenik meg, mindig embereket lát, akik ülnek, meditálnak valahol. Hát szűzanya kicsit lejött, hogy na végre valami izgalma. Szűzanya kinyitotta a szemét, és most megdörzsölte a szemét, hogy elnézést, jókor jöttem, Soma zavarok. Soma megkinézett a szűzanyára, hogy már pedig itt vagyok. éves fiam halálfélelmét. Mert akkor az volt a legnagyobb probléma is. És akkor egy idő után túltettem magam, mert megint... Ott közben, igen, és amikor konkrétan magam is volt, akkor adtam meg a Szuzani a legmegfelelőbb választ, és valami olyan mélység és nyugalmat, hogy ez el fog múlni, hogy ez, na mindegy, ott nem részletezem, milyen információkat kap. Egy édesem, ő azt nem részletezi, hogy milyen információt kapott a Szuzanyától, hogy mikor történt, azt igen. Minden más a fontos. Kevésbé. Nagyon szerettem a Somát, tehát ő magában teljességében éli meg a szexualitást, és kendőzetlenül a maga spirituális mélységében beszél erről a dologról. Miért is kellene szemérmeskedni, nem? Hát... mindenki állt már valamelyik oldalán a dolognak. Hát tulajdonképpen igen. Tehát ő teljesen másképp kezeli szerintem ezt is, tehát az orális szexet is, mint ahogy egyébként az átlag emberek kezelik. Én úgy érzem, hogy itt is tehát hogy én érzem benne a spirituális tartalmat. Úgy gondolom, hogy itt is számára ez inkább ilyen, tehát ez a fajta, ez egy befogadás volt, nem? Ott volt a szájában Isten teste, a számára istenített férfi teste, így értem természetesen. Én nagyon szeretem, igen. Az operatőr nem volt túl rutinos, kicsit több közelít adhattak volna a kadarkainak a fejét. Szerintem nem lehet. Egyébként igen, a kadarkai arcát néztem volna, de ez csak egy promó. De ez maga a beszélgetés, az lement június 29-én, 21 órakor. A kadarkai egyébként tök jó beszélgetéseket csinál. Jókat készít. Igen. Tehát ő az a fajta riporter, akivel így jó leülni, beszélgetni, hogy tényleg azt látom, hogy érdekli az ember, érdeklődő, és úgy van is rá idő, mint a 30-40 perces műsorokat forgat. Nem tudom, mennyire forgatják túl, vagy mennyire vágott, de hogy van időd vele tényleg beszélgetni, nem az a 3 percben mondj valami értelmeset. Meg érdekes, hogy a lehetőző személyiségében valami olyan, hogy is mondjam, csak szerint olyan nyitott személyiség, őszinte személyisége lehet, mert hogy egyébként az ővele készített interjúkban mindig valahogy úgy megnyílnak a riportalanyok, hogy hogyan dolgot is elmondanak, amiket máshol nem nagyon tudsz hallani velük. Soma sem mondta, ezt még sem. És ilyenkor a Szűz Mári ad tanácsot, ha ő akkor jelenik meg, amikor látja, hogy az általa ugye, hát aki követi, tehát ilyenkor a Szűz Mári tanácsol valamit? Hát, mond valamit? Ha csak Isten hozott gyermekem, látlak gyermekem. Nem nagyon tud adni tanácsokat ezen a téren. Na jó, de mégis azért ő a Szűz Mária. Tehát, hogy mond ilyenkor valamit? Mondott valamit? Azt nem kérdezhette meg saját, hogy mi jár a fejedben, édes lányom. Gyermekem, lassan járj, tovább érsz. Tehát mond ilyeneket. Mond, add bármilyen tanácsot a Szűzmár, vagy ő megjelenik, és engem lát, vagy csak én látom őt. Vagy ő lát, nem. Hogy nálam mikor jelent meg, érted? Tehát ez egy két oldalú látomás? Ő is lát engem, amikor megjelenik, vagy csak én látom őt, hogy megjelent a Szűzmár? Hát látod, hát hozzád beszél, hát a Somának elmondta. És ő látta a Somát éppen, ahogy egyébként igen. Kicsit kivörösödött térdel. Térdel az új padlószőnyeget. Hát, és azt mondja, gyermekem, előttem mindenki egyenlő. Csinál csak tovább, közben elmondom, mi van a gyermekeddel. Biztos, hogy padlószőnyeget lehet, hogy érted, két matyómintás párnán tér. Vagy Soma látta Szűz Márián, hogy zavarba van? Vagy Szűz Mária oda kapott a szem elé, és azt mondja, mondj gyermekem, miért hívtál, de most én nem nézek oda. A válasz kiderül, Kadarka ilyen műsorában is. Érted, hogy a Szűz Mária zavarba jön ilyenkor, vagy azt mondja, hogy előttem mindenki egyenlő, én úgy szeretem Ádámot, Évát, hogy megteremtettem természetesen, mesztelenül a szexualitást, a mélységet, a spiritualitást megélve, nem vagyok zavarba, ha ekkor kellett jönnöm, hát ekkor jövök. Fejezd be, drágám, aztán elmondom, mi van. Érted? Tehát mit mondja, mit gondol a Szűz Mária? Szerintem lehet, hogy csak annyit mondod, hogy bocs, látom rosszkor, majd később visszajövök, akkor feltettem a kérdéseket. Elnézést. Tényleg, Soma lát a Szűz Máriát, hogy fél... miután eltűnt a látomásából, még egy fél szemmel így leselkedik az ajtó meg. Már itt sem vagyok. Most már tényleg elment. Már más gyermekem hív, de még egy kicsit azért maradok. Az anyát. Ja. Vagy csak így feltartotta a Szűz Mária mutatóját, és mondta, hogy eljjel, gyermekem. Miféle bűnös cselekedet ez? Érted? Oké, hogy nekem megjelenik, de hogy ilyenkor a Szűz Mária, tehát kérdezze tőlem, vagy kérdezhet-e valamit? Számon kérő? De miért lenne számon kérő? Legtermészetesebb dolog. Neki ugye kimaradt, de hát azért... Hát attól még lehetnek. Hát pont ezért lehetnek kérdései. Nem ő kérdezett, hanem a mamagése. Én mi az is nagy szerencsé, hogy Szűz már jelent meg neki, nem? Most érted, egy háromfejű kecske, és ott félre nyel, akkor... Majd fehér kecske. Most van. Érted, Istenben, tehát köszönjük meg, hogy a partnere köszönje meg, hogy a Szűz már jelent meg azért, nem? Hát ne. Kedére megjelenik ott egy beszélő háromfejű elefánt, ne, két pupola hátán. Egy másik mondakörből megjelenik mondjuk Ganésa. Érted, egy rohadt nagy elefánt. Akkor az... Összetoljod magad, érted? Hallod, ott menekülsz. Lehetek problémát. Hál' Isten, hogy a Szűz már jött. Na jó, Sován, te próbáljuk majd elérni a hazajött a nyaralására, hogy pusziuk, csokoltatjuk. Ha valaki hallja, hogy beszélünk róla, és ismeri, mondja meg, hogy szeretjük, imádjuk. Szeretnünk volna, meg tényleg vállalat is az interjú, csak hát lefeküdt, de hát ez mondjuk megbocsátható bűr, hogy ilyen háromkor ő már nem várta meg ezt a beszélgetést. Lehet, hogy új kérdésekre készült éppen. Igen. Viszont mi három sugrást játszunk, úgyhogy lehet jelentkezni 0-20-3-111-111 az SMS számunk. Jövünk mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, ugye 10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Itt vagyunk már is már újra élőben egyébként. Ez egy fantasztikus érzés. Ez egy őrületes érzés. Nem, ezt a felelősséget nézem, hogy hát azért ezt így kikérem magamnak júliusban. Mi van itt? Most egy nap. Igen? Mai egy nap, és aztán melegedés, 30 fok napsütés. Hát, nyugi. Legyen jó idő. Hát legyen nyár, nem? Hát az a jó, ha jó idő van. Na, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao. Honnan hívtál minket, Gábor? Budapestről telefonálok. Budapestről telefonálsz. De milyen vitalitás van a hangodban? Pihentél sokat? Hát a túlzás, nem. Igazából reggel muszáj egy ilyen vitalitás kell bennem. Ugyanis kiszállítóként dolgozom, és ilyenkor, hogyha nincsen benne vitamin, akkor nagyjából sütheted a dolgot. Uh-huh. Tehát most kell frissnek lenni. Hát most kell frissnek lenni, bepakolni, aztán onnantól fogom, mert az olyan... Fúj a szél, vagy hegyszettel? Igen. Uh-huh. Nem tudsz valami picit szélvédettebb helyre menni? De, megpróbálok. Janinak elkezdett fröcsögni a vér a bal füléből. Annak annyira nem örülök. Sugárban tört ki a vér a bal füléből. Így sokkal jobb, így van, csak ezt mi nagyon érzékenyen halljuk így a fülesben, hogy neked így befúj a szél. Oké, egyébként egyedül játszol, vagy van segítséged? Hát itt van egy-két kollega, ha majd bízom benne, hogy tudnak segíteni. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mire menjünk egymással. Jó, így szól az első kérdés Rádió 1-es nyakbalkasztóért. Hogy nevezik a hóból képződött lassan mozgó jégtömeget? Hóból képződött lassan mozgó jégtömeg? Uh-huh. Aha. Lavina? Na, hát az gyorsabban mozog, kell. Ez lassan mozog, hóból, jégből. Igen. Sielnek is rajta. Van, májusban lehet menni, és akkor ott sielsz. Ausztriában is vannak ilyen részek, hogy júniusban lehet sielni. Ja. Gletszel? Jaj, na jó, most még vártunk egy kicsit, jó fejek vagyunk, így van. Hát túl jó fejek vagyunk, én szóval még beleszélek, köszönöm. Na hát ez nem ment túl jól. Hát figyelj, kicsit izgulok meg, hát ilyen, ez ilyen. Ne, keveset sielek, a téli sportokban nem vagyok annyira otthon. Hát akkor olyan vagy. Gletszerekben még végképp nem. Na mindegy. Na jó. Oké, figyelj, menjünk tovább. Így szól a második kérdés, menjünk tényleg egyáltalán? Hát ilyen, sima, persze, egyetlen. Na, azt mondja, hogy itt szól a rádió, hogy egy sípért. Mindig sípunk van? Így van. Jó, hát nagyon jó síp azért. Mindenféleképpen sípolnék. Az mindenképp. Melyik században épült az Eiffel torony? Melyik században épült az Eiffel torony? 17. Hát az nem azért, tehát a 17. század ugye az 1600-as évek, hát igen. Az még azért egy picit korai. Hát igen. Ja, ez ilyen. Akkor kapufat. Igen, 19. század. Ja. Mindegy, legalább az élmény megvolt. Rövid kis játék volt, az élmény megvolt, nagyon... Igazából megmondom őszintén, hogy mindig hallgatlak titeket, először volt az, hogy mondom, megpróbálom telefonálni, azonnal annak föl is vette. Én már boldog vagyok, srácok, hogy legalább egyszer játszottunk. Jó, tehát van is egy plusz ajándékod, azért ezt megmutatom, hallgass meg, ennek örülni fog szerintem, figyelj. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Az jó! Hát ez nem fantasztikus, srácok. Az a csirkés, ez a Kentucky. Igen, nem, igen, de Kentucky fried chicken, és egész héten ez lesz. Elkezdtek szaporodni, észrevettétek? Bizony, hogy így van, tojással. Várj, ezt egybe kell lekajánlom, mert akkor biztos, hogy abban felborulás lesz. Hát ugye azért a 10 000-et annyira nem nehéz, kettő hárman elmentek is. Hát meg, az mondjuk, hogy igazad van. Jó, nagyon szépen köszönöm a játékot. Fogod még két családtagodat, barátodat, és akkor kajátok egy jót. Köszi, vigyázz magadra, jó munkát neked. Köszönöm, szép napot. Ciao, Gábor. Hello, hello. De tényleg úgy hirtelen, nagyon kevés volt, nem? És ott az M1-M7 kivezetőjén is lett egy, a 6-os úton is, ott, ahogy mész a Duna mellett, ott is építettek egyet, így beindult. Beindult nagyon. Nem, hogy csak káposztasalátát tudok ott tenni, de... Jó, meg igen, az kezdjük, de az... Igen, az nem a te étterme, de ha aki érszik. Vagy egy kis panírt. Az ezredes sajtos receptjéből. Sajt nincs panírozva. Az meg vagy a KFC arca, úgy néz ki, mint a Vágó István, azt néztétek már? Igen. Nézd már meg, nem láttad? Nem láttad? Nézd meg, mint a Vágót felkérték volna, hogy egy csirke reklámba szerepeljen. Egy az egybe Vágó István. Kentucky Fried István. Így van. Na, egy az egybe. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Hát, ugye volt egy komolyabb témánk, muszáj volt a Green Holiday-jel, Green Travel-lel foglalkozni, ezekkel a szemetekkel tényleg, akik ilyen ocsmány szemét módon intézték el több száz magyar sorsát, úgyhogy még pénteken is Black Friday akciót hirdettek. Nyilvánvalóan egyértelműen tudták, hogy már csak ki akarják lapátolni az utazási irodából a pénzt. Eltűntek, felszívottak, gyerekek aludtak recepción, órákat vártak a 43 fokba a repülőtéren Antáliában, családok százainak nyaralása ment tönkre. Mi felhívtuk az egyik utas Zolit, aki elmesélte, hogy éppen most ők ott mit éreznek, mi történik, mikor tudják őket hazajönni, és mi van a többi családdal, kíváncsiak voltunk. Hát nagyon sajnáljuk őket, és nagyon együttérzünk velük. Ez borzasztó, főleg, hogy 4-500 000-es utakról van szó, spórolsz, gyűjtögetsz, sokan talán életükben először mentek, és így tönkre teszik, úgyhogy egy év múlva tudsz újra menni. Hát nagyon együttérzünk velük, szegényekkel. Ma 10-kor jön valami információ. Igen, már van is egyébként van információ, igen, egészen pontosan Kis Gábor ankarai magyar nagykövet jelezte, hogy sikerült mindenkinek szállást találni, azok közül, akik szállás nélkül maradtak. Nagyon, nagyon sajnáljuk őket, igen. Ez jó hír mindenképpen. Úgyhogy Zolival, az egyik utassal beszélgettünk, aki bejelentkezett a felhívásunkra, és hát szembesültük azzal, hogy elmentünk másfél hét Szabira, és közben itt kitört a nyár olyannyira, hogy belefutottunk egy dalba, ami állítólag 3 hónapja sláger. Valószínűleg mi is hallottuk, mert hogy a Rádió 1 is játsza, de annyira blödli, annyira bugyuta, annyira rossz, hogy... Hogy még sokáig fogjátok hallani. nem erre gondolod. Most nem a Rádió 1-et bántom, hanem magunkat, ja, hogy 40-50 éves fejjel mi már ezt azért nem... Elment mellettünk, kiderült, hogy egy olyan dalnak örülünk, hogy ez a nyársláger, ami álltak 3 hónapja a nyársláger, és minden lejátszás romba döntött, és minden slágerlistát megdöntött. Kicsit rácsodálkoztunk erre a Despacito-ra. Majd meghallgattuk a magyar eredetiét is, mert hogy Jolly-ék megcsinálták magyarul. Igen. Egy lebarterezett horvát kikötőbe. Szép helyen, nagy hajók. Nagyja, igen, két személyes halászhajó volt. Igen, és régi X. Jó, hát a Despacito életérzés, ez kell. Kicsi, jó, hát nincs pénzem, csóró vagyok, de Despacito. Kb. Ugyanannyit kerestek majd vele, csak forint. Így van. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Hallgattam ezt, ez valami nyúlás, ezt már hallottuk valahol, nem? Vagy valamiből. Tessék? Ő is lopik. Nem, de maga az eredet, ez a Despacito, nem volt valami hasonló? Hát annyira brutálisan nagy közhely tényleg, hogy így kicsit belenyúltak, kettőt átformáltak rajta. Volt már ilyen. Tessék? Így van, Fiesta 15 éve. A napikék, a fél karjukat odaadták volna. Egy ilyen dalért, mint Fiesta. Már nincs Fiesta, nem? Nincs. Illetve van, maga Knapik van benne egyedül. Kis Fiesta. És ő is énekel? Mucho Fiesta. Mucho. És ő énekelő gitárt, de ők énekes gitáros, egy kiváló gitáros, egy jó zenész. Ugye összebalhéztak pár évvel ezelőtt. Nem. Összekaptak a gringok. Nagy lövöldözés, igen. Na jó, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Akkor most kevesebb dal van, több szóló. Így van, most inkább gitárjáték van. Tehát imádták őket. Na, megnézzük, hogy mondja a naphallgatója, amit kell. Hányan betegesen mesél. Morning show. Hát igen, reggeli show is. Jó reggelt, sziasztok. Tibi, hello, jó reggel, ciao, hello. Hol hallgatsz minket, Tibi? Szigetszentmiklóson. Szigetszentmiklóson, nagyon jó. Ugye beszéltük Pesti arról... Pesti frekvencia. A szól a Pesti frekvencia, helyes. Ugye beszélgettük arról 9 után, hogy Somának orális szex közben jelent meg Szűz Mária, és mi nem akarjuk az ő élményét kétségbe vonni, sőt, tehát ő egy nagyon mélyen spirituális, vallásos ember, csak nagyon szeretjük, hogy ő ilyen szókimondóan mesélte el ezt a történetet, hogy ma gömlés közben válaszolta meg neki a Szűz Mária azt, amit meg kellett. És mi beszélgettünk arról, hogy vajon Szűz Mária ilyenkor mit mond. Nagyon jó SMS-t írtál nekünk. Azt írtad, hogy a szűzanya csak egy tanácsot adhatott. Despacito, Soma, despacito. Úristen, ne legyek. Úgyhogy ezzel te vagy a naphallgatója. Szuper, köszönöm. Tibikém, vendégei vannak, vagy ott valaki bejött a szobádba közül, vagy mi történik? Nem. Én mentem oda, kicsit igen, másik szobába. Ja, azért hallom, hogy ott közben kutya, anyuka, nagymama, valami történik nálam nagyban. Nem, mint a picit rosszabb lenne a freki, és akkor azért mentem másik. Ja, hát most telefonon vagyunk, hát ilyenkor minden hát is. Hát a telefonos, na, úgy értem, a telefonos. Igen. Ja, hogy a vétel rosszabb lett. Igen. Oké, Tibikém, voltál már naphallgatója? Nem, soha az életben, még egy SMS-emetbe sem olvastátok, úgyhogy ez remek. Na, látod, milyen jól indul a hét? Szuper, köszönöm. Küldjük a csomagot. Ciao. Tartom, köszi, sziasztok! Hello, ciao. Hát Tibi milyen kis agilis volt, hát szeretem az ilyen hallgatókat. Után, hát egy jó despacito, nem? Fölpöröksz. Hát mennyien látták, mennyien nézték meg? Oh. Az eredeti sokan? Brutálisan megy? Hihetetlenül megy, most nem tudok olyan pontos számot mondani, viszont nem értük még el az 1 milliót, Zolikának a Balatonjával. Ja, Vézolikáról beszéltünk, igen. Beszéltünk már róla, nekünk ő nagy kedvencünk volt, és a kedvencünk mind a mai napig, sajnos már eltávozott közülünk, viszont itt hagyott maga után egy csodálatos slágert, a Balatont, és mi annak idején megígértük, hogy 1 millió fölé visszük a nézettségét ennek a klipnek, így kicsit így adozva Zolika emlékének, és hát még egy 50 000 ember hiányzik hozzá. Ezt tudod, hogy egyébként nem is 1 milliót ígértünk, hanem ilyen 10 000-nél találtunk mi rá, és azt mondtuk, hogy ha 100 000-et csinálunk belőle, akkor az nagy dolog. Jó, na most két nap alatt megvolt a 100 000, és 3 év alatt lett belőle 1 millió, tehát mi akkor 100 000-et ígértünk meg neki, és hogy figyelj, megcsináljuk ezt neked, és ezt el is hívtuk fellépni. És meg is lett. Despacito, 2 milliárd. Nem, Vézolikán. Oda elég erősek vagyunk. Luis Fonsi, Daddy Yankee. Daddy a Fonsi és a Yankee odavágott 2 milliárdos megtekintése. Azért az, Jézus Mária. Azért az gombocból is elég sok. Ahogy szokták mondani. Na jó, van, elmentünk, jövünk holnap 6-kor. Holnap vagyunk. Vigyázzatok magatokra, puszi, szevasztok. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.